الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیت و ثناۃ بعد. معزز و محتشم حاضر سامعین، مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے سنی حنفی مسلمان بھائیو، بزرگو، دوستو، السلام علیکم. دوستان دے اجتماعی تعاون دے نال اج دی اے ماہانہ گیارہویں شریف دی محفل پاک گاؤں ڈھوک دیڑا برادر مکرم بھائی محمد خان صاحب کے گھر منعقد کی گئی ہے. خالق کائنات جل جلالہ سب دوستان دی اس محبت و عقیدت نو اس محفل پاک دے اندر تشریف لے آون نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. اسا ساریاں نو صدقہ غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ دا سعادت دارین عطا فرماوے، زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرماوے. دوستان گرامی، اج دی اس ما ماہانہ گیارہویں شریف دے اندر پردے اور غیر دے گھر داخل ہوندیاں اجازت دے متعلق قرآن و سنت دی روشنی چ چند گلاں جناب دے گوش گزار کرنیاں نے. خالق کائنات جل جلالہ ناچیز نو شرح صدر عطا فرماوے اور اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اے احکام جو بندیاں واسطے آئے نے اترے نے کما حق ہو جناب تک پہنچاون دی توفیق بخشے. دوستو زندگی دو طرح دی ہے، ایک ہے اللہ جل جلالہ اور اس دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پابندی وچ رہ کے انہاں دے احکام دا اپنے آپ نو پابند بنا کے رہنا، اور ایک زندگی ہے احکام خداوندی اور احکام مصطفیٰ تو آزاد ہو کے رمنا. پہلی زندگی مومن دیئے، دوسری زندگی کافر دیئے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جو تری سپارے اتارے نے انساناں دی ہدایت رہنمائی واسطے، انہاں دا اپنے آپ نو پابند رکھنا اور پابندی نال چلنا، یہ مومن دی زندگی ہے. اور رسم و رواج نہ چلنا، نفس و شیطان دی خواہشات نہ چلنا، ایک کافر دی زندگی. ہون ہر بندہ جو اپنے آپ نو مسلمان اور مومن آکھدا ہے اور سمجھدا ہے، وہ خود غور کرے کہ وہ اپنے شب و روز دے کام کار، اپنی غمی شادی، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کسے دے کول آنا جانا، احکام خدا رسول دے مطابق کر رہا ہے یا آزاد ہو کے کر رہے ہیں، یہ ہر بندے دے لازم ہے کہ وہ غور کرے. اور اگر اُدے اندر کوئی احکام خداوندی تو آزاد فیل پایا جاندا ہے تو پھر اُدے تے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ نو نفس و شیطان دی قید تو بھی آزاد کراوے، رسم و رواج تو بھی آزاد کراوے، شیطانی برادری دیاں خواہشات تو بھی آزاد کراوے، اور اپنے رب تے رب دے رسول دے احکام دا پابند بناوے. یہ ہر بندے تے لازم ہے، عاقل بالغ تندرست دے اُتے لازم ہے. ہوں اس زمن دے اندر میں چند گلاں جناب نو سناونیاں نے سورت نور شریف دی آیت نمبر 27 18 سے 12 سورت نور آیت نمبر 27 آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 نہ 58 اور 59 سورت نور دیاں تین آیات میں پڑھنیاں نے ویسے بہت ساریاں سناون والیاں نے جڑیاں تانوں اج تک نہ کسے پیر سنائیاں نے نہ تانوں کسے مولوی سنائیاں نے انہاں تانوں مسلے سنائے نے لیکن انہاں آیتاں وچ جو تانوں رب نے پابندی لائی ہے وہ انہاں نہیں سنائی، کیونکہ وہ پابندی آپ نہ کر رہے نے نہ انہاں دا کرن دا ارادہ ہے۔ مولویاں دا نہ اپنا پابندی کرن دا ارادہ ہے اور نہ انہاں دے روز مرہ دے کم وچ سانوں پابندی نظر آندی پئی ہے۔ تو سجنا سناوے تا او رب دیاں پابندیاں لائیاں ہوئیاں، جڑا خود پابند رہنا چاہندا ہے یا پابندی نال چلدا پیا ہے او سناون دا جذبہ رکھے گا نا۔ جیڑا خود آزاد ہے، توجہ میری طرف ہے، موضوع بعد وچ ریکارڈ ہو رہا پر تساں کوئی نہیں سننا، آمنے سامنے نالے یہ سنت ہے۔ یہ باویں دوست ریکارڈنگ کر لیندے نے لیکن خلاف سنت ہے، ریکارڈنگ تو او فیض کدی نہیں مل سکدا جیڑا آمنے سامنے ملدا۔ اساں اپنے استاذی المکرم امام الغیرت دا بیان دریا رحمت شریف ضلع اٹک دے اندر نا وہ ریکارڈنگاں تو سن کے اسی نہیں بدلے، اساں اپنے اس غیرت والے استاد دے محترم دا بیان آمنے سامنے پسینے چ ڈب کے سنیا سی، دو گھنٹے پسینے چ ڈب کے، سر تو پیرا تک کپڑیاں دی ایک انچ جا بھی نہیں سی بچی جیڑی گلی نہ ہوئے پسینے نہ۔ موضوع سی کلام اللہ اور رجال اللہ کا باہمی ربط، جس موضوع نے اس پلیت نامراد دی تقدیر بدلی سی۔ اج یہ تانوں ادب دیاں گلاں تے غیرت دیاں گلاں تے کفر تو ترٹن دیاں تے اسلام نال جڑن دیاں گلاں دس رہا ہے۔ یہ اس ایک مرد دے ایک بیان دا نتیجہ سی، لیکن وہ آمنے سامنے سی۔ اور یہ سنت مبارکہ بھی انجی ہے کیونکہ سرکار نے ریکارڈنگاں کر کے صحابہ نو نہیں سی دتیاں، آمنے سامنے سنائے تے جدو بلال ورگیاں آمنے سامنے سینے چو سینہ بسینہ علم جو سنیا ہے، زبان نبوت نہ سنیا تے کنا نہ سنیا نا، تے بلال نو ریتاں تے اگلے لٹایا ہے، پتھر سینے تے رکھے۔ بلال نے آکھیا کیما کر دیو پر دین ایمان نہیں نکل سکتا۔ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں چیز ہے، اگر کوئی سننا چاہے سن لوے، لیکن پھر بھی میں اس ٹچ موبائل وچ رکھن دا ڈڈو آمی اس تو کوئی نہیں، بھائی اندے چ ہور بھی بڑا کچھ آندا ہے، پلیتی نال بھی بھریا ہے، تے کوئی نہیں اپنے نفس دی گارنٹی دے سکتا بھی میں خالی دین ہی سننا۔ بہرحال دوستاں دا سلسلہ ہے، انہاں نوں پھر شدت نہیں کریندی۔ تاہم مسئلہ جو سمجھانا چاہنا ہو اے بھائی، توجہ کرو، یہ جڑا میں دس رہا تے تسی اپنے کناں نال سن رہے ہو نا، میری آواز تہاڈے کناں تک براہ راست پہنچ رہی ہے، یہ جڑا فیض ایندے نال اور جو دماغ دل دے اندر گل ایندے نال بمنی ہے وہ کس طرح سنن نال نہیں بمنی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، ضرور اثر ہو جاندا ہے بندے تے، بندے چلو متوجہ ہو جاندا ہے، لیکن جڑی اور روحانیت ہے نا وہ آمنے سامنے، کیونکہ یہ بےآئین ہی سرکار دی سنت مبارک ہے، سنت دا اپنا فیض ہوندا ہے۔ تو قبلا آیات بینات کافی ساریاں نے، جڑیاں سناونیاں ضروری نے. ایک ساڈی بدقسمتی کہہ لو کہ اساں سدھی سادھی معتدل گفتگو جڑی ہے نا اندے سنن دے عادی نہیں. جنہ چر نال سر نہ ہووے شعر و شعری نہ ہووے اے مزاج ہی ایسا پٹھا بن گیا ہے. حالانکہ سر نال تقریر کرنا کسے نبی دی سنت نہیں. گل سمجھ نہیں آ رہی ثابت کرو. سر لاونی حرام بھی کوئی نہیں گناہ بھی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوا میرے کو پیا آپ نے سوال ہوا ہے. آپ نے فرمایا تبلیغ کرنا بیان کرنا حق بیانی کرنا اگرچہ یہ سر کے ساتھ سنت نہیں ہے تاہم ہم آواز کو یا سر کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بھی تو خدا کی دین ہے. کی خیال ہے تہاڈا لحن داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام دی سر تے آپ دا وہ لہجہ مشہور نہیں. تورات پڑھتے سن تے دریا دے کنارے جا پڑھتے سن تے دریا دا پانی رک جاندہ سی. پرندہ کوئی اتو جا رہا ہوندہ سی پرندہ کھلو جاندہ سی سنن واسطے آواز رک جاندی سی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز دی گل ہے. تو بے شک مقصود ہے لیکن میں گل پہ کرنا بھی سارا زور ہی سراں تے لا دینا تے شعراں تے لا دینا تے جے کدے سدھے سدھا قرآن حدیث دا ترجمہ سنایا جائے تے توجہ نہ کرنا یہ بہت بڑی خطرناک عادت ہے. اندے نال ایمان بھی ضائع ہون دا خطرہ ہے. کیوں سر بندے دیئے تے اے رب دا کلام ہے. جدو تسی رب دے کلام نوں بندے دی سر تو ہلکا سمجھو گے سر تے توجہ جڑی بندے دی صفت ہے زیادہ دیو گے تے رب دے کلام تے توجہ گھٹ دیو گے سمجھو تسی رب دے قرآن نو ترجیح نہیں دیتی بندے دی آواز نو ترجیح دیتی. اندے نال تے ایمان ضائع ہون دا خطرہ ہے. اور ان دی ایک نشانی میں موٹی جی دس دینا جدو ایتھے قرآن دی تلاوت کردے نے کوئی حافظ صاحب کسے محفل چ تسی کدی ویلا ویکھیا نے بولو نا ویکھو گے تو 150 روپیہ ہوئے گا. وہ پڑھتا رب دا قرآن پہ ہے سارے جہانا ساریا کتاباں دی سردار کتاب پڑھ رہے ہیں دونوں جہانا دا سردار قرآن ہے ان دی تلاوت ہو رہی رب دے کلام دی. اسا 100 روپیہ نہیں رکھ رہے جدو نعت ہونی ہے اسی طرح ہی ہے. میں پوچھنا نعت دی بہت وڈی شان ہے کیونکہ سرکار دی تعریف ہے پر قرآن دے نال دی شان ہے کسی دی پوچھا بولو تے تواڈے پیسے ادھر نعت بندے لکھی نا نعت جڑی نعت خان پڑھ رہے ہو کہ لکھی تعریف باوے محبوب خدا دیے پر لکھی کہویں تے اے کیندا ہے تے تواڈے پیسے کیندے تے نکل دے نے. یہ کتنی گلاں قابل اصلاح نے جتھوں اسی فارغ ہوئے پے. ہن تساں بندے دے لکھے کلام تے پیسہ دیو قرآن رب دے کلام تے نہ دیو دے مطلب تسی بندے دے کلام نو اتا چڑھا دیتا ہے رب دے کلام نو کسے قابل ہی نہیں سمجھے تو ایمان دا کی بن سی. اسی طرح ہی یہ قابل اور گلا نے یہ تربیت ہے انہوں دماغ بہایا کرو گلا نو تا کر کے اج قرآن والے پاسے جانا ہی کوئی نہیں. جیڑا بجتا نعت ہی سکھتا ہے کیوں انہوں پتا بھی نوٹ ادھر نے قرآن والے تو 10,000 نہیں لبنا پورا مہینہ بھاوے پڑھاوے 10,000 نہیں لبنا نعت والے تو بتھیرا کچھ لب جانا. تا کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دن تے راتاں گزرتے جان گے قرب قیامت لوگ قرآن سنن نالوں شعر سننے زیادہ پسند کرن گے. یہ تنبیہ المغترین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول موجود ہے. قیامت دی نشانی آپ نے دسی شعر زیادہ لوگ سنن گے پسند کرن گے قرآن سننا پسند ہی کوئی نہیں کرے گا. تے اج اسا نہیں نا قرآن سنیا تاں کر کے نہ ساڈا ماحول اسلامی، نہ ساڈے گھر دا ماحول اسلامی، نہ ساڈی شادی اسلامی، نہ ساڈی غمی اسلامی، نہ ساڈا کسے دے گھر آن جان دا طریقہ اسلامی، نہ ساڈا اٹھن بہن تے کھان پین اسلامی، نہ ساڈیاں جنابے والا عبادات پوری طریقے نال اسلامی۔ ہن زمینی تے نفسانی دین پیا چلدا ہے، آسمانی دین تو قرآن وچ پیا ہے، اے تو سندا ہی گوارا کوئی نہیں کردا۔ آسمانی دین اے نا، ہن دھرتی دا دین پیا چلدا ہے۔ میں ایک موٹی جی مثال دینا، مر جاوے کوئی بندہ، مر جاوے تسی اس نہ قول نہ ختم نہ پڑھاؤ، اس نے جمرات نہ کرو، چلیا نہ کرو، دھیاڑا نہ کرو، تکیو برادری تڈ نہ کے گرینی۔ اسی کٹر وابی ہو گئی، کی ہو گئی؟ یہ اتو تو سنی ہے وچوں، بالکل پیور وابی ہے۔ کیوں؟ آخ تک نہ موئے سو تے جمرات نہیں سو کیتی، چالیسواں نہیں سو کیتا، قول نہیں سو کیتا۔ ہن میں پوچھنا، یہ چالیسواں جمرات قول دیاڑا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کی ہے؟ کدی پوچھیا دے مولویاں تو؟ پر مولویاں نے یہ دسنا بھی نہیں، کیونکہ مولویاں دا ٹکر بھی اندے نال ہی چل رہا ہے۔ چلیا جمرات ختم ہوئے گا تو انہاں دا بھی ڈیٹ بری چے گا نا، ہے؟ یہ صرف مستحب عمل ہے، ثواب ہے۔ مر گیا بندہ بشرطے کہ مومن مویا ہوئے، جب منافق ہو کے مرے جڑا احسان ثواب کرے گا خود بے ایمان ہو جائے گا۔ ہاں توجہ کیتا کرو مسئلے دے اوتے، یہ دین ہے، نور ہے، اندے وچ ونڈ ہے، اندے وچ کی ہے؟ ونڈ ہے۔ یہ کھچڑی، ساڈا اسلام کھچڑی نہیں، یہ ونڈ کردا ہے۔ مرن والا بھی ایمان والا ہوئے، پچھو جڑا چالیسواں کل جمرات کر رہا ہے وہ بھی صاحب ایمان، صاحب ادب، صاحب غیرت ہوئے، کفر دا دشمن، اسلام دا حامی ہوئے، وہ ہک چوہارا بھی صدقہ کرے۔ میں نے قسم وحدہ لا شریک مولا دی، حدیث وچ آیا ہے مرن والے نوں پہاڑاں دے برابر ثواب مل جاندا ہے۔ مرن والا ہوئے دین دا دشمن، بے ادب، بے غیرت، بے پرد، دین دا دشمن تے کفر دا حامی، تے یا پچھلا تی سالے ثواب کرن والا، او ہوئے دین اسلام دا دشمن، اے سارا سال جمراتاں کرے، نہ اینوں ککھ لبنا نہ مرن والے نوں ککھ لبنا۔ میں مسئلہ کر دیتا ہے نا، کوئی مائی دا لال میرے سامنے لیاؤ، میں انہوں میرے سامنے باؤ، میری اس گل دا توڑ کر کے وکھاوے۔ لیکن میں پوچھنا، پانچ وقتی نماز کی ہے؟ اچھا بولو، تے اے جدو کوئی نہ پڑھے کدی برادری نے مطالبہ کیتا ہے؟ میں حدیث سناون لگا، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جن ہک نماز بغیر شرعی عذر تو، بغیر شرعی عذر، کافی سارے نے شرعی عذر تو بغیر ایک نماز نے چھڈی، انہیں کفر کیتا ہے۔ اے حدیث سنائیے تو انہیں۔ اچھا، ایک حدیث وقا جتے آیا ہوئے، جنہیں جمرات نہیں کیتی انہیں کفر کیتا ہے، جنہیں چلیا نہیں کیتا انہیں کفر کیتا ہے۔ آئیے کوئی حدیث قرآن نماز بارے آئے پہ ہوں۔ اچھا، نماز جنازہ فرض کفایا ہے، تاوی فوتگی ہوئی، ڈھک دیڑے اعلان ہویا ہے، بھائی شہادت چلے جاندے نے، جا کے جنازہ پڑھاؤندے نے، ڈھک دیڑے ہوں، سارے ڈھک دیڑے تو گناہ اٹھ گیا ہے۔ اے اسلام آسمانی دین پہ دستا ہے، آسمانی، سارے ڈھک دیڑے تو گناہ اٹھ گیا ہے، ایک بندہ جا کے جنازہ پڑھایا ہے، سب دی طرفوں ادا ہو گیا ہے، سب ڈوک دینے دی طرف جنازہ ہو گیا، ایک بندہ جا کے پڑھایا۔ نماز اور رنہ تے وکری فرض ہے، دھی بالغ تے وکری ہوندے تے فرض ہے، پتر بالغ تے وکری فرض ہے، مرد تے وکری فرض ہے۔ اتھے انج نہیں بس گھر والے پڑھی تے پورے ٹبرے دی طرف ہو گئی۔ ہن جنازے چ نہ ونجے تے غمی شادی ختم کر دینے، کرنے کہ نہیں کرنے، بائی کاٹ کر دینے نا، یہ جنازے چ نہیں آیا تے فرض خدا نے چھڈی اٹھا، جڑا فرض ہے عین ہے، او سخت جڑی رن نے او چھڈی اٹھی، پتر تے دھی چھڈی اٹھن۔ کدی مطالبہ ہویا بول دے نہیں، کدی رن نہ بائی کاٹ ہویا، دھی پتر نہ کدی بائی کاٹ ہویا ہوے، کدی غصہ کیتا ہو، توجہ نہیں کیتی میری گل۔ پتہ چلیا اے زمینی دین جڑا اپنا بنایا ہویا نے نا، رواجی رسمی برادری والا، اے او شیطانی پہ چل دیئے، رب رحمان دا دین قرآن چے، اینو نا ملہ ہاتھ لاؤندا ہے، تے نہ عوام لانا گوارا کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. ہن سنے گا تے تینوں پتہ لگے گا بھی آسمانی دین. مسلمانا ایک زندگی ہے مومن دی, مومن دی زندگی پابندی والی ہوندی, قادی والی ہوندی, پابندی والی. کلمہ اندے نک دی نکیل. صحیح حدیث وچ آیا ہے مومن دی مثال اس اونٹ دیے جن دے نک وچ نکیل ہوئے اور مہار مالک دے ہاتھ وچ ہوئے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا جڑا میرا بندہ مومن امت ہی ہے نا ان دی بالکل یہ ہوئی مثال ہے کہ اس اونٹ دی, اونٹ دی جس اسی اپنی زبان اونٹ آخنے آ, کہ جس نے نک وچ نکیل ہوئے مہار پئی ہوئے اور مہار مالک نے نپی ہوئے, جدھر اونٹ پھیرے پھردا جاوے, جدھر لے جاوے چلتا جاوے. سرکار فرمایا میرے امتی مومن دی مثال بھی بالکل اسے اٹھا لیے کہ انہیں جدو کلمہ پڑھیا ہے ان دے نک وچ ہن کلمے دی نکیل آ گئی ہے, ہن اے رب دا پابند ہو گیا ہے, لا الہ الا اللہ ہو پڑھیا ہے رب دا پابند بن گیا ہے, محمد الرسول اللہ پڑھیا ہے گنبد خضرا دے مکین دا پابند ہو گیا ہے, ہن اے اپنی مرضی نہیں کر سکدا, جدھر رب تے رب دا رسول آکھی جان گے ادھر گم ہی جائے گا, جتھے او روکن گے اتھے بریک لا لوے گا. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, علماء حق اہل سنت زندہ باد. توجہ ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ. اے مومن ہن اساں مہار والے ہاں کہ بے مہارے بنے پئے, جس وقت اساں بے مہارے مہار والے نہیں, اور بڑا افسوس لگتا ہے, دکھ لگتا ہے, اگر اساں اپنی جان تلی تے رکھ کے یہ حق سنا رہے ہیں علاقے نو, لاہور والی جگہ تو اتنے آنا سوکھا نہیں, مشکل ہے اس دور وچ کرایہ خرچہ, اور سانو کو گرانٹ بھی نہیں ملتی بھائی کس پاس سانو کو پیسہ لبدا ہے, ہاں جی ککھ بھی نہیں لبدا, بس جو مالک لکھے ہے وہی لبدا ہے. لیکن ایکو درد ہے بھی جی وہ مظفر گڑھ والے نے اتوں آن کے جی لاہور بلکہ دریا رحمت شریف وہ اتوں آ کے جی انہوں نے سانو رب دا سچا دین سنایا ہے تو ساڈا بھی تو حق بنتا ہے, اصل بھی تو اپنی برادری علاقے نو سنائیے. تو اگو پھر برادری تے علاقے دا کم گراں دا کم اے نہیں بنتا کہ وہ پٹھے سیدھے سارے خلاف منصوبے بناوے, سارے خلاف ساری دنیا بھی منصوبے بناوے نا, اگر رب سارے تو کم لمنا ہے تے اللہ دی قسم ہے انہیں لے لینا ہے, ساڈا کچھ بھی کوئی بگاڑ سکتا اسا بندیاں دے سہارے تا قدم چکیا ہی نہیں نا, ساڈے مرشد بھی ایک رب دے سہارے تے قدم چکیا ہے حق دا, تے اسا بھی اپنے آپ نو کلا ہی سمجھنے ہاں, کوئی کسے دا آسرا نہیں سمجھدے, ایک رب دا سہارا ہے تے صدقہ مدینے دے تاجدار دے. بس کیوں اسا سہارا اوندا لیندے ہاں جن دے سہارے نو روک کوئی نہ سکے, ان کا سہارا کی لینا ہے جن دے نال ماڑی جی سخت گل چا کریں بوتھا ہی بوا لوے سویرے ہور دوپارے ہور تے شامی انج دے بندیاں دے موڈے تے رکھ کے اگر توں دین دی گل کریں گا یہ تو تیرا ہفتہ بھی نہیں لنگنا, یہو جی تبلیغ تے ہفتہ بھی نہیں چلنی. تبلیغ والا بندہ دین والا بندہ وہ بندیاں دا سہارا اثر نہ لوے, وہ ایک رب تے بھروسہ رکھے, کیونکہ دین بھی رب دا ہے, اے بندہ بھی رب دا ہے, اگو بندے بھی رب دے نے, انہیں پہنچاونی بھی رب دی گل ہے, تے پھر اون دے نال ہی لا کے رکھے کسے تے کیوں سہارا کردا ہے, اور ساڈا کوئی نہیں. میری گل سمجھ آ رہی سارے نو, کوئی آ رہی ہن قبلہ توجہ میں عرض کر رہا ہوں بھی یہ زندگی مومن دی جڑی ہے نا وہ پابندی والی ہے, اور کافر دی زندگی آزاد ہوندی ہے. کیوں؟ جدو او رب نو ہی نہیں مندا, رب دے رسول نو ہی نہیں مندا, او مندا ہے بتاں نو, تے بت دی کتاب تا کوئی نہیں, کتاب تا رب دی ہے, بولدا نہیں آ. مشرق کافر مندا ہے بتاں نو, تے بت دی کتاب تا کوئی نہیں, کتاب تے نبی لے کے آوندے نے, توجہ نہیں کی میری گل، رب بھیج دے اگے آ جا، رب بھیج دے نبی علیہ السلام لے کے آتے ہیں، اس واسطے او آزاد ہے بھائی مسلمانوں، جے تسا اپنے آپ نو تسی میں رب دا بندہ آخنے آ، رسول اللہ دا امتی تے عاشق رسول آخنے آ، تے ای رب دتی تے رسول لے آندی، کدی اندے کولو پوچھیا جی بھی اسی کی کر رہے ہاں، کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا؟ اے جڑا گھراں وچ آندے جاندے ہو، گھراں وچ آندے جاندے ہو، برا دے گھر، ماسی دے گھر، مامے دے گھر، چاچے دے گھر، دوست دے گھر، برادری دے گھر جدو جاندے ہو، اے سورت نور بھری پئیے خالی گھراں دے مسئلیاں نا، کہ گھر جانا آنا کیویں، چھڈ برادری تے رشتہ دار نو، ماں گھر اکلی ہوئے، پتر باروں گھر آوے، اس قرآن نے حدیث نے اے بھی دسیا ہے بھی پتر کیویں داخل ہوئے، غیر محرم تے غیر محرم نے نا، ماں پتر دی گل، لیکن آج افسوس تے دکھ ہے کہ اساں اس دین نو برادری تے رشتے داراں پیچھے کانڈ کیتی ہوئی، کیتی ہوئی، کیونکہ برا ناراض ہو جائے گا، رشتے دار ناراض ہو جائے گا، چاچا ماما تایا ناراض ہو جائے گا، وہ جی حضرت جی اگر اسا اسلام والے پاسے آ جائیے تے ساڈا تے پھر چاچا تایا لگا جانا ہے، ماسی بی بی لگی جانی ہے، فلانا ساڈے ناراض ہو جائے گا۔ میں ایک آیت پہلے سناون لگا تہانوں انہاں رشتے داراں دے بارے، ماؤ پیو براواں تے دوستاں تے بیوی دے بارے، میرے رب نے قرآن دی سورت عبس دے اندر کچھ آیتاں نازل کیتیاں نے کہ قیامت والے دن دا منظر میرے رب بیان کیتا ہے کہ جنہاں دی خاطر ماں چھڈیائی، مینڈے رسولاں چھڈیائی، اور مینڈے قرآن آ، مینڈے محبوب دے فرمان چھڈیائی نا، تینوں بندیاں میتریاں سپاریاں وچ انہاں رشتیاں دی گل ہونے دس دینا، انہاں حشر دے میدان وچ تواں تک کے کرنا کی ہے؟ تو پریشانی تو بہو لگی پی انہاں نے، تو مینڈی پریشانی کوئی نہیں، میں تہاڈی مجبوری کوئی نہ، جس تو گندے قطرے تو ایڈا سونا انسان بنا دیتا ہے، گندا قطرہ ہے تو، ابتدا تیری گندا قطرہ ہے، روزانہ شیشے کے کھلو گے تو سرما بھی پانا ہے، تو جنابے والا کنگھی بھی کرنا ہے، تو پاؤڈر کریما بھی لانا ہے، تو بڑا کچھ کرنا ہے، پچھا ویک تیری ابتدا تے گندا قطرہ ہے، وہ بڑایا تینوں میں وے تے میں تہاڈی کوئی مجبوری نہ، اے شیطان ہی سارے تیری مجبوری بنے گئے۔ چلو رشتہ دار مجبوری ہوندے نے، بہنا برا، ماسیاں مامے چاچے پھوپیاں خالہ ضرور مجبوری ہوندے نے، پر مجبوری اے ادو ہوندے نے جدوں او رب تے رب دے رسول دے بن کے رہن، پھر تو انہاں نوں چھڈے نا، برا نوں چھڈے، برا دین تے چل رہا ہوئے، حق تے چل رہا ہوئے، برا پردے تے حیا دا ماحول، ادب دا ماحول اپنائی بیٹھا ہوئے، پھر برا نو چھڈے، تیری خدا دی قسم کر کے آنا، کوئی نماز گٹھ بھی سر توتا نہیں جاندی، کوئی تیری نیکی قبول نہیں ہوندی، باویں تو قاری ہے تے باویں حافظ ہے تے باویں مولی ہے تے باویں مفتی ہے، جو کچھ بھی تو ہے، حدیث مصطفیٰ وچ آیا ہے، فرمایا جیڑا دیندار رشتہ دار نو، شریعت چلن والے خونی رشتہ دار نو، جیڑا دنیاوی وجہ نا یا کسے لانتی دے کہن تے چھڈ دیندے، فرمایا اندی کوئی عبادت سر تو ایک گٹھ بھی اتا جاندی نہیں، او لکھ حج کرے، عمرے کرے، قربانیاں کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، جو مرضی کرے، اندا ککھ قبول ہونا کیوں؟ رب قبول کرن والا ہے تے کیوں نہیں کردا؟ او دسدا ہے اے تیرا برا ہے، اے تیری بہن ہے، اے تیرا رشتہ دار ہے، تے دین پاک نال مخلص ہے، دین تے چلدا پیا ہے، تے تو محض کسے دے کہن تے نو چھڈی بیٹھا، بولدا نہیں یار، اور او جیڑا ہن تیرے کول اونوں چھڈاندا ہے، لازمی گل ہے اگر او دین والا ہوئے تے دین والے نو کیوں چھڈاوے؟ وہ بے دین ہے تو دین والے چھڈاندا پیا، میری گل تے توجہ نہیں کیتی یار، ہے ضرور قدر ہے، لیکن قدر بہنا براواں دی دین نال، میرے رب نے گل قرآن اتاری اس واسطے غالباً کہ یہ جڑے جنہ دی میں مجبوری کوئی نہ، میرا رسول مجبوری کوئی نہیں، قرآن مجبوری کوئی نہیں، تو یہ شیطان نال چلن والے انہ دی مجبوری نہیں. بولو یار بولو، یہ آخنے ہو نا، وہ کی کریے جی، بت مجبوری جی، مجبوری جی. اچھا وہ جڑا شریعت نو کنڈ کیتی بیٹھا ہے وہ مجبوری، اتری سفارے تیری کوئی مجبوری نہیں، جس گندے قطرے تو ایڈا سونا تو بنایا اتوں کی کوئی مجبوری نہیں، جس رسول دے صدقے تو دنیا تے جمے آئے تے آئے تے تینو ٹکر پیا لبدا ہے، جس نبی دے صدقے رزق پیا لبدا ہے، گڈیاں کوٹھیاں تے بنگلے جس رسول دے صدقے لبے نے، جس رب دتے نے، او رب بھی تیری کوئی مجبوری نہیں، رسول بھی کوئی مجبوری نہیں، مجبوری او آن بنیا جڑا ابلیس دا یار ہے، بولدا نہیں یار، گل سمجھ نہیں آ رہی. رب سونے اسی گل دی خاطر نا یہ قرآن پاک دے اندر سورت عبد شریف آخری سپارہ اور اندی جناب والا آیت نمبر، اللہ اکبر و کبیرہ، آیت نمبر 34 35 36 37 آخری سپارہ سورت عبد، اور آیت نمبر کیڑی 34 35 36 37 یہ قرآن پاک ہے نا. ہاں کی فرمایا میرے رب نے؟ رب نے حشر دے میدان دی کیفیت بیان کی تھی. کہ جنہیں نیا مجبوریاں رشتہ دار ہیں نا، تو رشتہ دار بھی وہ جڑے ابلیس نہ چل رہے ہیں، کہنا چل رہے ہیں انگریز نہ چل رہے ہیں، کافر نہ چل رہے ہیں، وہ انہوں نے مجبوریاں، تو خدا تے خدا دے رسول انہوں نے مجبوری کوئی نہیں، میں قرآن انہوں نے مجبوری کوئی نہیں، میرے نبی نے حدیث مجبوری کوئی نہیں، میرے رب انہاں گل سنائی جڑے جڑے تڈی مجبوریاں بنے پے نا. ہن ایتھے تک گم چل وے سی، تے اصل مسئلہ پاس فیل والا تے حشر دے میدان وچ ہونا، پاس فیل تے اگاں ہونا نا. ایتھے پھر یار غار سن، ابو بکر صدیق سن، جنہ دا نا حضرت لے رہے سن ناد شریف دے اندر، کہ سارے تو نمبر صدیق لے گیا ہے. ایتھے او سن جڑے فرماندے نے حشر دا میدان بھی کو جا، نامہ اعمال بھی سجے ہاتھ وچ لب جا دے کو جا. فرماندے نے ابو بکر صدیق فرماندے نے او جنت دے بوئے چ سجا پیر میرا اندر ہووے، کھبا پیر میرا جنت دے بوئے دے باہر ہووے، میں رب تو وقت وی ڈراں گا کدھرے مینو جنت چو کٹ لے دتا جاوے. توجہ نہیں کیتی گل تے، او ابو بکر جن دے جنتی ہون تے مہر نالے رب لائی نالے رب دے رسول لائی، بولدا نہیں یار ہے کدھر زندگی رہی. تو میں دا موضوع بلکہ آ رہا ہے محرم شریف، محرم شریف دے اندر انشاءاللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر دی شان عرض کراں گا، پاک حسین دی شان دے نال نال انہاں دی شان پتہ لگے گا کہ اس یار دی شان کی ہے. او جڑے دنیا چ جنتی نے او پے فرماندے نے کہ سجا قدم جنت دے اندر، کھبا ہوئے باہر پھر بھی ڈراں گا. تو میں اتھی خوش ہاں، تو میں اتھی خوش ہاں، حالی ادھر حالی موت پئی، قبر پئی، حشر پئی، نام اعمال سجے کھبے ہاتھ چ ملنا پیچھے پیا ہے، 50,000 سال دا دن پیچھے پیا ہے، پل سرات یہ کتنے مراحل چ گزرنا ہے، بول دے نہیں تو خوش پیڑے ہوئے پھرنے. تے ہن نہ رب رب مجبوری، نہ رب نہ رسول، نہ قرآن دے دین ککھ مجبوری نہیں، تے او رشتہ دار تے دوست یار مجبوری نے جڑے سانو خدا رسول والے پاسے نہیں جان دیندے، تے آندے نے ساڈے نال الگ، ابلیس نال الگ، رسم و رواج نال الگ، اے مجبوری نے. میرے رب نے انہاں دی گل دسی، اوئے بندے خبردار ہو جا، میرا قرآن پڑھ، پڑھا میرا قرآن تاکہ تو ساری مجبوریاں چھڈ کے سب تو وڈی مجبوری میں نہیں ذات سمجھے. قربان جاوا سورت عبس آیت نمبر 34 35 36 37 دے اندر میرے رب ذل جلال نے رشتے داراں دی جنہ دی خاطر، جنہ دی خاطر اتھے شریعت نو کنڈ کیتی ہے، رب نو کنڈ کیتی، رب دے رسول نو کنڈ کیتی، رب دے قرآن نو کنڈ کیتی، محبوب خدا دی حدیث نو کنڈ کیتی، شریعت مصطفیٰ دے احکام نو کنڈ کیتی، جنہ رشتہ داراں نو خوش تے راضی کرن دی خاطر رب ذوالجلال انہاں دی کیفیت میدان محشر والی قیامت والی کیفیت سورت عبس وچ انہاں لفظاں نال بیان فرمائیے۔ رب فرماندا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا قیامت والے دھیار اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی و امہ و ابی اور اپنی ماں اور باپ و صاحبتہ و بنی اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ میرا پاک رب العالمین فرماندا ہے قیامت والے دن حشر دے میدان دے اندر پیو بھی موجود ہونا ہے، ماں بھی موجود ہونی، بھائی بھی موجود ہونے نے، بھراں بھیڑا موجود ہونیاں نے، بیوی تے بچے موجود ہونے نے، دوست موجود ہونے نے، سارے اکٹھے میدان محشر دے اندر اے جناب والا جمع ہونے نے۔ ہن توجہ فرما، ادھر عملاں دا حساب ہو رہا وے، ترازو قائم ہے، ترازو قائم ہے، عمل پہ تل دے نے، عمل پہ تل دے نے۔ توجہ فرما، او کسے دیاں نیکیاں بھاریاں ہو رہیاں نے، کسے دے گناہ بھارے ہو رہے نے، ہن پلڑا اتے تھلے ہو رہا ہے، ترازو دا پلڑا اتے تھلے پیا ہوندا ہے۔ ہن بندیاں نو پریشانی پئی ہے، بندیاں نو پریشانی پئی ہے، آئے کدھرے میرا دگنا والا پلا بھارا نہ ہو جاوے، نیکی والا پلا ہولا نہ ہو جاوے۔ اس پریشانی دے اندر بندہ میدان معاشر دے اندر اپنی ماں نو تلاش کرے گا، اپنے باپ نو تلاش کرے گا، اپنے بیٹیاں نو تلاش کرے گا، اپنے سکے بھراواں نو تلاش کرے گا، اوے اپنی بیوی نو تلاش کرے گا، اپنے دوستاں یاراں نو تلاش کرے گا۔ میرا رب فرماندا ہے جدو انہاں چوں کوئی رشتہ دار آمنے سامنے آوے گا، اینو ویکھ کے یوم یفر المرء من اخیہ، سکے بھرا جڑے ایتھے ایک دوجے دی مجبوری بنے رہے نے، ہن جدو حشر دا میدان لگے ہن بھائی بھائی نو ویکھ کے کنڈ کر کے نس جاوے گا، کدھرے ایک نیکی میرے کولو منگ نہ لوے۔ توجہ نہیں فرمائی، نیکی تلاش ہونی حشر دے میدان وچ، ایتھے غمی شادی بنے نا، پیسوں کی لوڑ پی جائے تو براواں کی آپس سلا ہو پہلے تقریباً بندہ برا نو ہی کہہ دے گل، ماں پیو ہیں تو ماں پیو نو کہے گا، پھر برا نو کہے گا، پھر جناب والا وہ بیوی اندر کول کچھ اپنا مال پیا پھر انہوں کہے گا، یا کہ کوئی لت ویچ چڈیے پریشانی بن گئی، ایویں گل نا۔ آخر تے رب نے توجہ، پھر دوستوں کہے گا ہے، بیٹیاں کہے گا، ہوں اتنے بھی انجی ہے، ہوں حشر دے میدان چ میدان معاشر لگیا ہونا، بندہ ادھر ترازو ویکھے گا، والسماء رفعها ووضع الميزان، رب نے ترازو رکھنا ہے، اندر تے اعمال تولنے نے، بندہ پریشان ہو جائے گا، یار دنیا دے اندر کیتا تے ککھ نہیں، میرا تے پلڑا گناہ والا ہی بارا ہونا ہے، کدو نیکیاں نے جے نیکی والا بارا ہونا ہے۔ چلو انج کرنے آ، جے اتھے ادار سدار چل جاندا سی، ویکھا ذرا امی ابے کو ونیا، انہاں آکھاں کوئی نیکیاں تو دو چار تہاڈے کو فالتو تے ذرا دیو، تاکہ کم از کم ترازو نیکی والا پاسا بارا ہو جائے، ہیں کوئی براؤں ڈڈا، کوئی پتریا ڈڈا، کوئی بیویاں تلاش کرا، متا کوئی ایک ادھا مدد چا کرے تے پلڑا نیکیاں والا بھارا ہو جاوے۔ او میرے رب نے دسیا ہے یفر المرء من اخیہ، بھرا نو ویکھے گا اے بج کے جانا کرے گا، بھائی بھائی بھائی مینوں نیکی، رب قرآن وچ دسیا ہے بھائی نو ویکھ کے نس پاوے گا میدان معاشرے۔ اللہ اکبر، دس اوئے ہن مینوں دس، تہاڈی مجبوری کو ہے اس وقت، اگر تیرے تے فضل ہونا ہے تے کیں کرنا ہے، برا تے نہ سی بندہ، پیو ماں تے دوست بیوی اتے نہ سی وین پر میدان معاشر لاگے نہیں پہ لگتے۔ اس وقت اگر ادھر فضل ہونا ہے تو رب نے کرنا ہے، تے جی اگر آسانی ہونی ہے تو گنبد خضرا دے مکین دے صدقے ہونی ہے. اتنی گل تو سنی نہیں نا بھی سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو ویسن تے وات او ناکسن جی کہ ہو رہی کیوں بنجو کہ ہو رہی کیوں بنجو ٹرنے ٹرنے ٹرنے آخری بوا کیڑا ہو سی بول دے نہیں یار ہے. تے اج توں ادھر اج توں اس محبوب دی سنت نو کرے کانڈ تے پترا تے پوتریا دوترے نو پوامے انگریز والی پینٹ بولدا نہیں ہے. اس نبی دی پگ تینو لگے دہشت گردی رکھے ننگے سر آپ بھی تے دیاں پترا پترا نو بھی پوتریا دوترے نو بھی. اس نبی دی تعلیم قرآن چنگا نہ لگے تے انگریز دی انگریزی چنگی لگے ادھر لکھاں فیساں لکھاں روپیے تے اس نبی دے قرآن دی خاطر ایک گھنٹہ بھی نہ دےوے تے پھر اس بوئے تو بھی نہ تے ہو جانی ہے کیونکہ اتنے فرماندے نے من ترک سنتی فلیس منی جیڑا میری ایک سنت چھڈے میرے چو ہے ہی نہیں تے جیڑا انہاں تے فرض چھڈی پیا ہوئے. توجہ نہیں کی تھی میری گل تے قسم خدا دی کر کے آنا پاک رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ میدان معاشر رشتے دار نو تلاش کر دے ہون گے ہن بھائی بھائی نو ویکھے گا دڑکی لا دے گا نس پوے گا متا کوئی نیکی مانگ لوے و امہ و ابیہ ماں پتر تھی نو ویکھے گی اولاد ماں نو ویکھے گی نس جاوے گی باپ نو ویکھے گی نس جاوے گی و صاحبت ہی و بنی ہے اللہ اکبر کبیرہ مرد اپنی بیوی نو ویکھے گا نس جاوے گا بیوی مرد نو ویکھے گی بھج جاوے گی مت شوہر نیکی منگ لوے یا بیوی نیکی منگ لوے و بنی ہے پتر نو ویکھے گا باپ بیٹے نو ویکھے گا دوڑ کا دوڑ لا دے گا متا بیٹا میرے کولوں نیکی منگ لوے وہ مسلمان اس وقت ساری مجبوریاں آئے ہائے ہائے کنڈ کر جاون گیاں ایک مجبوری اگر بنا لوے گا رب نو اپنی مجبوری بناوے گا گنبد خضرا دے مکین نو اپنی مجبوری دنیا چ بناوے گا وہ ایتھے تو مجبوری انہاں نو بناوے گا حشر وچ تیریاں مجبوریاں انہاں پوریاں کر دینیاں. زندہ باد ذرا بول جا سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دی ہن رب بھی مجبوری ہے رب دا رسول مجبوری ہے قرآن مجبوری ہے تھلے کرو ہن جیڑا انگریز نہ چل رہا ہے انگریز دی تعلیم نال تہذیب نال قانون نال تے شیطانی رسم و رواج نال تے برادری نال چل رہا ہے نا ہن بھاویں سکا برا ہی کیوں نہیں ہن جنہاں دی او شیطان بھی مجبوری ہے او ذرا ہاتھ کھڑا کرو. یہ پکے رہو گے کہ کچے؟ ہاں ساڈا قبلہ فرض ہے جو پڑھے ہے تو کنوں کڈنا بس. ہاں جی اسا کنوں کڈ سکنے ہیں کیوں ساڈے کول ڈنڈے سوٹے تے ہیں کوئی نہیں طاقت حکومت تے ہے کوئی نہیں بھائی اسی ڈنڈے نہ منوائیے حکومت دی ذمہ داری ہے ڈنڈے نہ دین چلواوے نہیں چلوائے گی کیا مطلب جھاڑے لعنت آپ لوے گی جہنم سڑے گی حکومت سڑے گی. ممبر مصلی والے دا فرض ہے او قرآن سارا سناوے ادھا نہ سناوے یا ڈرائیور بنے نا یا تے وڈا جنا بنے نا سٹیرنگ تے بوے نا جے بوے تے سواریاں نو توڑ پہنچاوے سواریاں نو ادھر ہی پہنچاوے جدھر سواریاں نے جانا ہے. ہیں جی اگر ممبر رسول دے قابل نہیں تے پھر باندر تھلے اتر آوے ہیں جی تے کسے کول جا کے سکھے نہیں سو جرت سناون دی نہیں سو ہمت سناون دی اور گھر رن نہیں سو من دی دیاں پتر ہیں جی پوترے دوترے نہیں ہوندی من دے پھر ممبر چھڈ دے وے کم از کم ممبر رسول تے او بوے جیڑا انہاں سواریاں سامنے بیٹھن والیاں نو او امریکہ نہ لے کے جاوے مکے دے مدینے لے کے جا جے نہیں ممبر سبا لیا جاندا تو پھر بوے نہ جے بہ گیا ہے پھر حق ادا کرے پھر قرآن والے پاسے قوم نو لاوے، اسلام والے پاسے لاوے، خود بھی قرآن نہ چلے، عوام نو بھی قرآن نال چلاوے، نہیں چلا سکدا نا تو پھر خالی ممبر تینو جپا نہ مارے، کیوں اگلے ڈرائیور رکھن تے ڈرائیور کولو مطالبے رکھ دے نے بھی مزدوری کرنی ہے، گھر سمنا نہیں ہے گڈی کھلار کے، تے تو رسول دے ممبر تے بیویں گا تے رسول نہیں پوچھن گے، توجہ نہیں کی تے میری گل ہے؟ اے چاڑا جنا سپیکراں تے ممبراں تے شوق تے بڑا ہونا، شوق دا اصل ہونا اس چیز نے جی سامنے پی ایویں گل ہے نا، اصل چرولا یا اندر یا پھر اندر شوق بھی نعرے بازی ہوئے تے گرایا علاقیاں پتہ لگے بھی حضرت بھی ادھر رہتے ہیں، ہن اے باندر نو کوئی پتہ نہیں بے ممبر رسول اندے بڑے حقوق نے، بلکہ تلوار تو بھی نازو کے، کیوں تلوار تے پیر رکھے گا پیر کٹیچے گا کافر تو نہیں ہوئے گا، جانمی تو نہیں بنے گا، تے ممبر رسول تے بونا، مسلح رسول تے بونا کھلونا، یہ تلوار تو بھی سخت ہے، کیوں اندے حق چ مسلح تے ممبر دے حق چ ماڑی جی کوتاہی ہو گئی سیدھا جہنم چلا گیا، کیوں او رسول دی سیٹ ہے، ڈرائیور تو تے عیسائی کولو گڈی خریدے جس سیٹ تے پہلے دو سال عیسائی بیٹھ کے، جڑیاں امپورٹ ہوندیاں نے جاپانی ہوندیاں نے، انہاں تے پہلے چوڑے بیندے نے نا انہاں سیٹاں تے، پھر تو میں بہنے ہاں، اسی طرح ہی ہے نا، اوے او گڈی دی سیٹے جندے تے کافر مومن ہر ایک بہ جاندا ہے، اے رسول دا ممبر ہے، اندے تے داڑھی ادھی رکھن والا بھی بہ سکدا کیونکہ پاک سیٹ ہے نا، بولدا نہیں، اور کاش ممبر دا حق ادا ہویا ہوندا، تقریران دا حق ادا ہویا ہوندا، اج امت مسلمہ اے ایتاں سن کے نا تے او آکھدی بھائی سجنا ہکو رب بھی ساڈی مجبوری، دوئے نمبر تے رب دا رسول اڈی مجبوری، تریے نمبر تے قرآن تے حدیث اڈی مجبوری، بھائی باقی ساریاں مجبوریاں تا منساں جے ان شریعت نا موڈا لیسن، جے ان دین کر کے رکھن کنڈ، اسا لعنت بھیج سکنے آ اپنی مجبوری بنا سکدے، کیوں جڑے قیامت والے دن حشر دے میدان وچ اڈی مجبوری نہیں تے کہنے تے بھج پو، سن قرآن نے دسیا جنا سا تک کے اوکھے وقت، سونا برا قرضہ تیرے تے اوکھ آ گیا ہے، لاکھ روپیہ لوڑ پہ گیا، برا مدد نہ بھی کرے نہ پیو نہ بھی دے وے، تے کوئی راہ وے نہ گرائی بندہ بھی کسے وقت سلام دوالا ترس کر کے آخنا چل یار بےچارا مجبور ہے، چلو دے دے سی مزدوری تے پہ کرنا نا کام کار تے، وہ چلو روپیہ لاکھ نو دے دیو مہینے دو چار مہینے واپس کر دے سی، اتھوں نیا لوڑا تے غیر بھی پوریاں، حشر والی مجبوری تو پیو بھی نس رہا، برا بھی نس رہا، ماں بھی نس رہی، بیوی بھی تک کے، دوست بھی تک کے، سارے کنڈ کر کے، میں نہیں آخ رہا قرآن پہ آخ دے، ہن کدے تسا ہلے بھی سمجھ نہیں نہ آئی بھائی مجبوری کی ہونی، تھوڑی مرضی رضا نہیں گل ہے، ہوں اج تو بعد بھی اگر تھوڑے رشتے دار، ہاں میں عرض کر رہا نا، اگر برا بہن رشتے دار دوست دین نال مخلص ہیں، دین نال ٹھیک ہیں جی، تے دنیا داری نہیں وجہ تو کوئی معاملہ ہو گیا تے الٹا اتھے معافی اور درگزر دا شریعت حکم دے رہی، اتھے شریعت اے پھر قطع تعلقی جائز نہیں قرار دے رہی ہیں جی، پھر تو بے شک اس رشتہ دار دی خاطر اگر کوئی دعا تو آکھے نبی صاحب چھوڑ، تے پھر آپ رشتہ دار پہ چلنا ہوئے دین تے، ہوں کوئی دعا آکھے بھاویں خدا دی قسم ہے سکا پیو بھی آکھے تے تسی آکھو ابو جی اسا چھوڑی تا تاں بھی او خدا رسول دا مخالف ہوئے، نخلا او نہ تروکو مئی اف جو روک وہ مخالف ہوئے خدا رسول دا تے پھر چھوڑی، جدو دین نال مخلص ہے ہن دسو اسا چھوڑنا تو یہی گل ہے خدا رسول چھوڑنے والی گل ہوگی، کیونکہ خدا رسول دی وجہ تو اندر میری محبت ہے، اندر پیار خدا رسول دی وجہ تو ہے، تے جدو خدا رسول نے پابندی نے باوجود انہاں دے احکام دی پابندی دے باوجود پھر میں انہوں چھڈا گا تو ان کا مطلب ہے خدا رسول دی گل دی کوئی اہمیت میرے دل چ، توجہ نہیں کی تھی میری گل، تو قبلہ حشر دے میدان اتھوں دی مجبوری تے غور کر بھی اتھے تو مجبوری کیا پوری کرنی، بولو بولو بولو ذرا، تو یوم یفر المرء من اخیہ رب فرماندا ہے اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے و امی ہی اپنی ماں سے و ابی ہے اپنے باپ سے و صاحبت ہی اپنی بیوی سے و بنی ہے اور اپنے بیٹے سے اپنے بیٹوں سے بیویوں سے ماں سے باپ سے بھائیوں سے بھاگ جائے گا. کیوں؟ کدھرے نیکی نہ مانگ لیں تو پتا چلیا ہوں فضل الہی ہونا ہے گنبد خضرا دے مکین دی مہربانی ہونی تے تیرا حساب شروع ہونا ہے اور حشر دے میدان چ تیری جان چھٹنی تینوں جنت لبنی تے جنہاں نے دینی تے دیوانی ویکھا اج ہی انہاں نوں مجبوری بنا توجہ نہیں کیتی. اے جڑے اتھوں والے نہیں نا اے آندے نے اساں خبیث ہاں تے اے وی خبیث ہی رہے ہیں جی جوں اساں پلیت ہاں تے شیطان تے شیطانی برادری نال چل رہے ہاں اے وی ایویں چلے ہیں جی. ہن ایمان نال دس جن دی سوچ ہی ہوئی ہے کہ تو خدا رسول تو ترٹے تے رواجہ رسماں نال تے برادری شیطانیاں نال لگے اے تیرا سجونے کے دشمنے تے پھر سجنا دشمنا دی خاطر دین نہیں چھڈیندا دین نہیں چھڈیندا. اللہ اکبر کبیرہ دین پاک کیسی شے وے ان دی خاطر وطن چھڈ دئیدا اولاد چھڈ دئیدی رشتہ دار چھڈ دئیدے نے مال چھڈ دئیدے لیکن دین ایسی قیمتی شے وے کہ ایک کس حال چھڈیندا نہیں. کوئی سمجھ آ گئی نہیں گل دی؟ اگلا مرحلہ میں شروع کرنا سورۃ نور شریف دا. ہن اتھے جدوں کوئی احکام شرع دسے نا برابر اواں دسے اولاد ماؤ پیواں دسے ماں پیو اولادیاں دسے بیوی دین والی ہے شوہر نو دسے شوہر بیوی نو دسے نا تے کئی تے سلیم التبا ہوندے نے وہ آندے نے بھی یار ٹھیک ہے گل دین دی ہے وڈے چھوٹے دا ایسے جی مسئلہ نہیں کیونکہ وڈا وہی ہے جڑا دین وچ وڈا ہے کد وچ وڈا ہے. میں ایک موٹی جی مثال دے دینا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو جہل انہاں وچ وڈا کون ہے؟ ابو جہل چاچا ہے عمر وچ وڈا ہے سرکار چھوٹے نے لیکن ہن دس رب دیاں مہربانیاں کدھر نے؟ اچھا رب دی بارگاہ چ وڈا کون ہے دوواں چو؟ سرکار وڈے نے. کیوں؟ وہ رب دے حبیب نے صاحب نبوت نے صاحب رسالت نے وہ وڈے نے. وہ کفر تے وے وہ گند برابر بھی نہیں گند تو بھی کیا گزرے ہے. کیوں؟ مشرک جو ہے مشرک پلیت ہے انما المشرکون نجسن مشرک پلیت ہے باویں انسان عمر چ وڈا ہے چاچا بھی ہے رب دی بارگاہ وچ کسے کام دا نہیں جہنم دا بالن کدھر عمر چھوٹی پر رب دے حبیب نے پتہ چلیا وڈا اوے جڑا دین وچ وڈا. ہن ایتھے ساڈا کی نظام چلدا ہے اسا کیویں دین نوں کنڈ کیتی بیٹھے ہاں کہ ایتھے ایک تے ایک پلیت جملہ بولیا جاندا ہے منہ نکا تے گلاں کلوکی گدڑی دوپارے دھواں. وڈیاں نے تو چلو ایک کہاوت جنج بنائیاں سی بنائیاں سی لیکن یہ جڑا منہ چھوٹا تے گلاں وڈیاں والا لفظ ہے نا یہ ٹھیک نہیں اے شریعت نال ٹکرا رہے ہیں شریعت نال ٹکرا رہے ہیں. کیوں؟ تسی گراں بھائی محمد خان صاحب نو ملنا ہے باہروں بندہ آیا ہے آن کے ہوٹل تے کھڑ رہا ایک ہی بچہ چھوٹا جا کھلوتا ہے. ہوں بندہ وڈا ہے جڑا آیا ہے اگو بچہ کھلوتا ہے انہیں آخیا بھی میں محمد خان صاحب دے گھر بہنا یار تے بچہ آخیا آؤ جی آؤ آؤ تو سا میں گن بہنا ہوں یہ آخے وہ آخے لے منہ نکا تے گلا ہوں تو نکا جا میں تنڈ پیچھے ٹر پوی آخ سی نہیں اس آخنا ماں گھرے تک پہنچا دے بھاویں تو بچے ہی ہیں میں دا مقصد اس نے گھر پہنچنا ہے بھاویں بچہ ہی لے جاوے. ہوں ضروری نہیں بھی گرائے نے چٹ داڑیاں مل سی وہ دسیا سی تو اتنے وے سی بچہ بھی دسے تو اس نے مان گی نہ کہ نہیں مان گی نہ بھی مقصد گھر پہنچنا ہے ہوں کبلا بالکل اسی طرح جدو گل رب تے رب دے رسول دی کرے نا تے باویں بچہ تے چھوٹا بھی کرے تو تو اے نہ تک بھائی کون ہے میرے تو وڈا ہے کہ چھوٹا ہے تو اے تک بھائی گل کینڈی کر رہا کھڑو قدر ہے جدو کھڑو جنت والے پاسے وے ہن وڈا چھوٹا کی تکنا ہے اسا تا اس نے گل تکنی میری گل تے توجہ نہیں کیتی ہن مرینے کا دو جدو جکھن لے میں وڈا ہوں تے با تہاڈا حق بننا ہے نا میرے پیرا چ آویں ہاں اوے اگر او دین چ وڈا ہے تے تیرا فرض بندا ہے تو اندے پیرا چ ڈگ جا کے جے کچھ حاصل کرنا ہی تے اونج بےمان پلیت اندرو حسد رکھ کے مرنا ہی تے بھاوے پرا پیا مار لیکن اگر او دین وچ تیرے تو اگے تے وڈا ہے تے او تیرے نالو ہر لحاظ نال ہی وڈا ہے کیونکہ رب رسول جدو ترجیح دیتی ہن ہور اوندے تے ترجیح کون دین والا ہے ہن قبلہ اے بہت سارے احکام مسائل نے کہ جنہاں دے اندر بھائی بھائی نو دسے وہ بگڑ جاندا ہے اولاد ماں پیو نو دسے وہ اگو جناب آخدے نے توں کلو کی گدڑی تو سانو سنانا ہے ہیں جی اے بہت ساریاں خرابیاں نے بھائی جان اسلام جڑا ہے نا ایک ایسی پاکیزہ شے وے قسم خدا دی ویکھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال دا پیرا دے رہے نے شیطان آ گیا ہے چوری کرن شکل انسانی وچ حضرت ابو ہریرہ پیرا دین دے پہنے آپ نے پکڑ لیا ہے توجہ اس منتا تر لے کی تین آپ اتارا سائی چھاڑ دیتا ہے سویرے نماز پڑھنا ہے سرکار پوچھیا ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنے ہیں یا رسول اللہ اس منتا ترلے کی تر ماتا رسا کی میں چھوڑ دیتا فرمایا کل اس وات آنے خیال کریں اگلے دن وات ہوا آ گیا وات ہونے کوئی گلا بات کی بچے بچے دسے میرے نکے نکے بچے نے فلاں آپ نے پھر چھوڑ دیتا سویرے پھر گل ہوئی آپ نے فرمایا انہیں کل پھر آنا ہی توجہ جدو تیسرے دن پھر آیا نا آپ نے پکڑ لیا ابو ہریرہ نے فرمایا اج میں تینوں نہیں چھڈنا توجہ اس آخیا جی میں تو سا کچھ جملے دسے نا ہوں کتنے ابو ہریرہ تے کتنے شیطان میں کچھ جملے تو سان دسے نا اگر تسی او پڑھ کے دم کر دیا کرو بیت المال تے بھاویں ستے بھی رہو نا فرشتے حفاظت کر دے رہے آپ ہوں تمہیں پتا جڑا مومن ہوندا وہ جدو دین دی گل سنے وہ تو ٹھر جاندا ہے ہیں کلمے یہو جے آپ نے فرمایا دس اس آیت الکرسی جڑی ہے یہ حضرت ابو ہریرہ نے سنا دیتی ابلیس نے آپ نے پھر چھڑ دیتا جدو مسجد نبوی چ آئے نا سرکار مسکرا رہے تھے فرمایا ابو ہریرہ آج تیسرے دن بھی چھوڑ دیتا ہی آج بھی اس نے چھوڑ دیتا ہی یا رسول اللہ اس آیت کچھ دسیا نہیں ایک آیت بڑی لمبی دسیس تے جملے ہو جا دس بھائی تو یہ پڑھ کے دم کر کے سو جایا کر بیت المال دی حفاظت فرشتے کرن گے تے میں اس وجہ تو چھوڑ دیتا آپ نے فرمایا انہوں جاندا ہے کون سی آخر اللہ تے اندر رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا ہے تے شیطان سی گل چنگی دس گئی ہے تے گل چنگی دس گئے تو قبلہ گل تے غور کریندی ہے گل تے غور کریندی ہے اور جدو پتہ لگ جائے کہ اے شریعت اے اسلام ہے پھر وڈے چھوٹے دی گل نہیں پھر رب تے رب دے رسول دی گل تے توجہ ہن چند او آیات بجنا سنو جڑیاں اس وقت سانو گھراں وچ جڑے مسائل درپیش نے اور جنہ آیات بینات تو اسا غافل ہاں جنہ احکام تو غافل ہاں اور اسا پھر انہاں آیات بینات نو کنڈ کر کے تے انہاں شیطانی رشتے داراں نو گلے لایا ہویا ہے جڑے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی جنہاں دا اپنا کاکھ نہیں بچیا ہویا تے ساڈا تیلا بھی نہیں انہاں رہن دینا ہن توجہ ان مسائل چوں ایک مسئلہ ہے غیر دے گھر جاندیاں اجازت لون دا کسے دے گھر جاؤ تو شریعت پاک نے تواڈے واسطے کی پابندی لائیے کی تعلیم دتی ہے میں شروع چ کی دسیا ہے مومن دی زندگی پابندی والی ہوندی ہے آزادی والی نہیں ہوندی اور پہلا فرض مومن تے اے ہوئی ہے کہ سب تو پہلے اپنی چار دیواری بنا کے دروازہ لاوے پردہ لٹکاوے اے پہلا واجب ہے ہر مومن پردے دار حیا دار تے صحیح حدیث چاہے جن گھر دا پردہ دروازہ بند نہیں کیتا باہروں گزرتے بندے دی نظر اندیاں عورتوں تے پہ گئی ہے. سرکار نے فرمایا ویکھن والا کوئی گناہگار نہیں, گھر والا گناہگار ہے جنہیں پردہ لٹکایا نہیں دروازہ لایا نہیں. اور اگر کسی نے دروازہ لایا سی پردہ لٹکایا سی اور باہروں آن والے اپنی کوشش نہ اس نے گھر جاتی ماری ہے بوا بغیر انہوں کی اجازت تو کھولیا پردہ ہٹایا اور انہوں دیا عورتوں تک ان کی نظر چلی گئی. سرکار دو عالم نے فرمایا اگر گھر والا باہر آ کے اندیاں دوویں اکھاں کٹ دےوے نا نہ انہوں رب پوچھنا ہے نہ حکومت وقت پوچھ سکتی. توجہ نہیں کیتی گل دی. اے شرم و حیا دا مقام اور پردے اور اجازت دا اندازہ کرو کتنی اندی اہمیت ہے کہ اگر کوئی بغیر اجازت پردے والے گھر غیر محرم بندہ جاتی چا مارے تے گھر والا نکل کے اکھاں کٹ دے وے ہوندی. اگر اسلام دی حکومت تے باویں حضرت عمر دی وہ بھی انہوں سزا نہیں دین گے بھی تو اندی اکھی کیوں کڈیاں نے. قیامت والے دہاڑے رب بھی نہیں پوچھنا کیوں. رب فرماندا ہے میں خود غیور ہاں غیرت والی ذات ہاں تے غیرت مینوں پسند ہی بڑی ہے اور بے غیرتی تے میں غضب ہی اتنا کرنا وا بے غیرتی کرن والے دیاں اکھاں بھی کڈ لو تے میں پکڑ نہیں کرنا. اے حدیث نہ وکھاواں تے میں مجرم. حدیث مصطفیٰ اور سرکار دا اپنا عمل مبارک بھی ہے. غالباً سنائی ہوئے گی پہلے حدیث بندہ دیاتی آئے سرکار دے دروازے تے کھلو کے اگے پردہ بھی حالانکہ لٹکیا سی انہیں کوشش کی تھی ویکھن دی آپ اندر تشریف فرما سن آپ نے ویکھے ہے آپ بھج کے باہر آئے نے توجہ لکڑی یا لوہے دی کوئی چیز آپ نے ہاتھ پکڑی آپ جلدی نال تشریف لے آئے نے انہیں جدو ویکھے ہے سرکار جلال نہ میری طرف آ رہے ہیں انہیں دروازہ چھڑ کے ایک پاسے ہویا ہے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا اگر تو کھلوتا رہندا جاتی پاندا رہندا تو میں محمد عربی نے تیری آنکھ کاٹ دینی سی. پتا چلیا ضرور رحمت للعالمین نے پر جدو غیرت دا مسئلہ آ جائے تو پھر معافی ہو سکتی بلکہ آپ دا اے غضب فرماونا اے وی رحمت خداوندی ہے قسم خدا دی کر کے اے وی رحمت رحمت دے خلاف نہیں ہو سکتا. ہن دوستا توجہ کر میرے رب نے قرآن چندے بارے کی فرمایا سورۃ نور آیت نمبر 27 ہن جنہاں دے گیڑ ہی کوئی نہیں اونج باویں گڈیاں پیاں چلدیاں اونج باویں لیکن گیٹ 24 گھنٹے کھلا ہے جیویں کوئی آوے تے جیویں کوئی جاوے. انہاں نوں میں 30 بار کیونکہ ساڈے مولویاں نے تانوں نہیں سنا ساڈے تے نہ آکھاں ساڈا ہوے جڑا دین والا مولویاں نے مسلے سنانے نے یہ ہوئی کیونکہ اتھوں تے 70-80 ہزار روپیہ لبنا ہے لیکن ان مسئلے سناؤ تے ویل نہیں لبدی 70-80 ہزار کہندے ہونا کی خیال. لیکن کوئی نہیں اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اساں سناونا ہے جنہاں جنہاں دا دل کردا ہے بھی سنیے ذرا سبحان اللہ اچھی آخو. سورۃ نور 18 سپارہ آیت نمبر 27 ایمان والوں نو خطاب یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. رب العالمين نے ایمان والوں نو خطاب فرمایا فرمایا اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو. اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اپنے گھر تو علاوہ دوجیاں دے گھراں وچ بغیر اجازت تو داخل نہ ہو، جدو تک اجازت نہ لے لو، اور جدو اجازت مل جاوے دستک دیو۔ ہوں دستک اجازت کیویں لونی؟ ایک وارا دروازہ کھٹکاؤنا ہے، اگر اجازت مل جاوے چلے جانا ہے، اگر اجازت نہ ملے واپس چلے جانا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ تفسیر لکھے پہ توجہ نہیں فرمائی، ہوں جدو داخل ہونا ہے تے کی کرنا ہے؟ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، جڑے گھر والے نے اندر انہاں نوں سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم السلام علیکم آکھنا۔ اے رب سونا کسے دے گھر داخل ہون دا ادب پیا سکھاندا ہے۔ ہن آکھیں تاں ایندی تفسیر سناوا، سنا دیاں تفسیر، توجہ فرما۔ تفسیر اس پہ لکھ دینے، اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہو، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ جملے کہے، یا ہاتھ کے ساتھ دستک دے، یا پھر کھنگھارے کھنگورا مارے۔ توجہ فرما، جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے مراد، غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر آدمی رہتا ہو، خواہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو، یعنی چاہے کرایہ دار ہو یا مالک ہو، اندے گھر جان تو پہلے رب فرماندا ہے بغیر اجازت تو نہیں جانا، اجازت لے کے داخل ہونا ہے۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، رب فرماندا ہے یہ تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی سمجھو، اگر تسی سمجھو تو اجازت لے کے داخل ہونا تواڈے لئی بہتر ہے۔ ہن توجہ مسلمان، اس دی تفسیر اچ جو مسئلے قرآن دی تفسیر اچ علماء لکھے نے، او ذرا چند سماعت فرماؤ۔ مسئلہ ثابت ہوا کہ غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو اول سلام کرے پھر اجازت چاہے، اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت چاہے۔ اس طرح کہے السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو، کی مطلب؟ آندے ہی پہلے گل نہ کرو بلکہ پہلے سلام کرو، پہلے کی کرو؟ سلام کرو۔ توجہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اگے مسلمان توجہ، فرماندے نے اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ فرمایا کسے دے گھر جاؤ تے اگر دروازہ کھل ہے یا اگے پردہ نہیں لٹکیا پیا یا دروازے چو سوراخ ہے تو قرآن پاک تانوں پہ آکھدا ہے دائیں طرف کھلو جاؤ یا بائیں طرف کھلو جاؤ، دروازے دے سامنے کھلونا جائز؟ پوچھا بولو جائز کیوں؟ بیبیاں چل پھر رہی ہون گیا، اگر انہوں تے نظر پہ جائے گی یہ تواڈے لئی جائز نہیں ہونا۔ ایک قرآن دی حد دے جیڑی بندیاں واسطے رب نے مقرر فرمائی۔ اگلا مسئلہ سنو، فرمایا حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے۔ موطا امام مالک دی حدیث ہے، اے حدیث پاک میں ذرا جے میں ہے اویں سنانا چاہنا تاکہ اے مسئلہ سمجھ آوے تے باقی پھر با برجائیاں نے گار بننا بولدا نہیں، دوجیاں غیر محرم عورتوں دے گھر جانا جتھے غیر محرم رہندیاں نے، انہاں دے مسئلے پھر آپے سمجھ لویں جدو ماؤ پترے نے مسئلہ اے لکھیا پیا سنا دیا جی. قربان جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، اے آیات بینات جڑیاں گھر داخل ہون دی اجازت واسطے اتریاں نے انہاں دا بیان فرما رہے نے. ایک بندہ اٹھ کھلوتا ہے، عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ گھر کلی رہندی ہے، اوندے نال میں رہنا وا، کیا میں بھی اجازت لے کے جاواں؟ سرکار نے فرمایا ہاں تو بھی اجازت لے کے جا. اس بندے پھر عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں تے میری والدہ کلے گھر رہنے ہاں. آپ نے فرمایا میں حکم کر رہا کہ اجازت لے کے جا. انہیں تیسری بار پھر عرض کی تھی، اے اللہ دے رسول میں اپنی والدہ دا خادمہ، خدمت واسطے بار بار آنا جانا پیندا ہے، ہر بار اجازت لوا. سرکار نے ویکھیا اینو گل سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے فرمایا کیا اپنی والدہ نو ننگا ویکھنا گوارا کرنا وے؟ توجہ نہیں کی تھی. فرمایا اندر ستر اندر پیٹ ستر ننگا ویکھنا گوارا کرنا ہے. عرض کردا ہے لا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول نہیں نہیں میں نہیں ویکھنا گوارا کردا. سرکار نے فرمایا استعذن علیہا، پھر جو میں محمد عربی حکم پیا دے لاوا ان دے تے عمل کر، جدو بھی جاوے پہلے دستک دے وے، والدہ آواز مارے پتر اندر آ جا پھر داخل ہوئے. علماء لکھ دے نے اس سرکار نے کیوں فرمایا ہے، وہ فرما دے نے ستا تے مویا اکو ہوندے، بندہ جدو سو جاوے ممکن پیٹ تو کپڑا ہٹ جاوے، پاسا مار دیا پیٹ ننگا ہو جاوے، اے جناب وکھی ننگی ہو جاوے. ہن وکھی پردے وچ شامل ہے، ستر ستر وچ شامل ہے، پردے چ ناک ستر وچ شامل ہے، ستر دا ڈھاپنا فرض ہے، اینو ویکھنا حرام ہے. توجہ فرما، علماء فرماندے نے سرکار نے فرمایا اگر تو اچانک اندر چلا جاوے، تیری والدہ ستی ہوے، ان دی وکھی تو پیٹ تو کپڑا کمیز ہٹی ہوے، تیری نظر پہ جاوے حرام دا مرتکب ہو جاوے، اور جدو اجازت لوے گا اٹھ کے بہ جائے گی، اپنے کپڑے سدھے کر لوے گی، پھر تو داخل ہوئے گا، ان دی بھی عزت محفوظ ہو جانی، تیری نظر بھی محفوظ ہو جانی. توجہ ہے، فرمایا ماں گھر کر لیے لیکن تو جانے دستک دینی، اندروں آواز آوے جی بیٹا آ جاؤ، اگر وہ ستی بھی اٹھ کے بہ جائے گی. اس صحیح حدیث ہے کس کتاب وچ؟ یہ اس کتاب وچ جدو یہ بخاری مسلم دنیا تے نہیں سی آئیاں، موطا امام مالک مدینہ شریف جنہ دی جنت البقیع شریف قبر شریف ہے، سیدنا امام مالک شریعت دے دوجے امام، انہاں دی کتاب موطا امام مالک ہے، اور ان دے وچ حدیث ہے جیڑی اے قرآن دی تفسیر چ تانوں سنا رہا ہوں، عربی دی اردو پنجابی کر کے سنا رہا ہوں. ہوں اس تو اگاں میرے خیال دسن دی لوڑی کوئی کہ ہے کوئی، ہوں جدو کوئی آوے ادھر تے باویں برا ہی آوے تے بھائی آکھے کہ یار باہر آ کے بوا کھٹکائیں تے بیٹھ کے اج سا گھر نہ آوے، کیوں کہ میری گھر والی تیری باویں بھابھی ہے پر تیرے لئی غیر محرم ہے. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پردے دے مسئلے بیان کر رہے سن تے ایک بندہ وچ اٹھ کھلوتا، انہیں سوال کیتا، اعلی حضرت نے بھی حدیث نقل کیتی ہے، انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ اے دیرے جیٹھے واسطے کی حکم ہے؟ دیر جیٹھ جیڑا ہے جی اے بھابی دے سامنے آ جا سکتا ہے؟ سونا مسلمان میں مسلمان کہہ رہا، اللہ کرے رب سانو مسلمان بنا دے وے، رب مسلمان بنا دے وے، کیونکہ مسلمان رب رسول دی گلا سن کے نا پابندی والا ہوندا ہے، آزاد نہیں ہوندا، اور رسم و رواجاں نال نہیں چلدا، او شریعت نال چلدا ہے۔ سرکار نے فرمایا الحم و هو الموت، کی جملے نے حدیث دے، الحم و هو الموت، فرمایا دیور جیٹ تو بھابی کے لیے موت ہے، کی مطلب جیویں موت تو بندہ نسد ہے ایویں بھابی نو دیر جیٹ تو دور رہنا چاہیدا ہے۔ اے میری تقریر ریکارڈنگ ہو رہی، کسے مفتی نو بھی سنا کے تصدیق کروا لیا جی، بشرطے کہ ہوئے مفتی، مختی نہ ہوئے، نختی نہ ہوئے، نختی سمجھ آ رہی گل بھی، ہوئے مفتی، کیونکہ ہن مفتی تے بہت سارے نے پر نختیاں تو بہت ساریاں نے، مفتی اسلام گھٹ نے، کیونکہ جڑا اسلام دا مفتی ہوندا ہے نا اور رسم و رواج نو نہیں ویکھدا، او شریعت نو ویکھدا۔ ہن قبلہ توجہ، فرمایا الحم و هو الموت، دیور جیٹ تو بھابی کے لیے موت ہے، شرط دی حد مقرر ہو گئی، ہو گئی نا مقرر، ہن جڑا اینو پار کرے گا، رب قرآن وچ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وہ تینو قرآن نہیں سمجھ آتا تو موٹر وے نو سمجھ لے، سڑک تو دین سمجھ لے، انہاں بھی قانون بنایا وا، پیلی پٹی لائی ہوئی نے شارے تے، ہیں جی، ایک شارا ساوا، اتے پیلا، اتے رتا، رتا خطرناک، پیلا ساوا ہوئے اجازت ہو گئی، پیلا ہوئے ڈرائیور صاحب ہوشیار ہو جاؤ، رتا بڑھتا جاوے بریک دب لو، ہوں اس پیلی پٹی تو اگے ٹائر ہے، میں کہ لاہور انہوں نے اکثر چلان ویکھیندے نے، اگے نہیں جانا، اگر ٹائر پیلی پٹی دے اگے ٹر گیا، جیڑی حکومت دی حد مقرر کیتی ہوئی ہے، اس تو ٹائر اگے چلا گیا ہے، ہو جاندا ہے، توجہ نہیں کیتی۔ اچھا جی، سڑک تے اگاں ودیں تے مجرم بنے ہیں تے جرمانہ بھر رہے ہیں، تے جڑی رب اجازت والی حد رکھی، جد اونوں ٹپ کے اندر وڑے گا، توجہ نہیں کیتی گل، پھر بچیا پھرے گا، ہیں، یہ بھی تو رب کی حدیں ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نال فتوا بھی عرض کر کے پھر وہ آیات سنانا، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ ہوں وہ کنہ کنہ تو، اے میرے ہاتھ کتاب ہے اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک دے بہت بڑے امام، امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دی رضا اے نے، تے انہ تو رضوی بندا ہے، یہ جڑے اپنے آپ نو رضوی رضوی نہیں آندے، او انہ تو رضوی نے، کنہ تو رضوی نے، انہ تو رضوی۔ ہوں یہ رضوی دا فتوا سنو، رضا دا فتوا سنو، تے پھر رضویاں نو تکو بھائی انہاں دے نال ہی انیا چھوڑی اٹھن، کیونکہ ویکھو نا پوچھن لا لینی تے سوکھی، لیکن وہ پورا چلنا اوکھا ہے۔ صفحہ نمبر کی ہے؟ جلد نمبر ہے 22، ایتھے ڈگدیڑے چ بھی کئی مدرسے چ پیا ہے، ڈگدیڑے دے کئی مدرسے چ گھر چ پیا ہے، پر ای سمجھ ایٹم بم پیا ہے، یہ جڑا ہے نا یہ میرے ہاتھ سکولیاں واسطے ہی سمجھ ایٹم بم ہے، ہاں جی، کیونکہ اس تک کہ بہت دنیا خوف زدہ ہوئے نے۔ ان کا صفحہ نمبر ہے 128، اور فتوا پوچھا گیا ہے امام اہل سنت دے کولوں، میں سوال بھی سنانا پھر جناب ان کا جواب بھی پیش کرنا۔ سوال کیتا گیا ہے کہ اپنا کیا فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 5، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 126، فتاوی رضویہ شریف، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتین اس مسئلہ میں کہ عورتوں کو زیور پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ بر تقدیر اول، کیا بجنے اور نہ بجنے والے ہر قسم کے زیورات سونے اور چاندی کے بلا تخصیص جائز ہیں؟ یا ناجائز؟ اچھا جائز ہے. جائز و ناجائز ہر دو صورتوں میں کتب فقہ کی دو ایک عبارتیں اور کم سے کم دو تین حدیثیں نقل فرما دیجئے. بینو تو جرو توجہ. اعلی حضرت جواب کافی لمبا دیتا ہے. آپ نے فرمایا عورتوں کو سونے چاندی کا زیور پہننا جائز ہے. سونے چاندی کا زیور پہننا جائز ہے توجہ. بلکہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا, بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نفلی نماز سے بھی افضل ہے. یعنی اپنے شوہر دے سامنے عورت زیب و زینت کرے نا, ایک پاسے نفل پڑے ایک پاسے گھر والے خوش کرنے واسطے زیب و زینت خوبصورتی کرے. فرمایا نفلوں کا ثواب گھٹ ہے, شوہر دے سامنے بناؤ سنگار کرنے کا ثواب زیادہ ہے. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. توجہ, اگے گل لمبی ہے. اگے جا کے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے بجنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نا محرموں, مثلا خالہ, ماموں, چچا, پھوپھی کے بیٹوں, جیٹھ, دیور, بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو, نہ اس کے زیور کی جھنکار نا محرم تک پہنچے. فرمایا ہوں جھنکار والا زیور کیڑا ہوندا ہے؟ پرانے دور اس نے عورتاں پنجیباں پاندیاں سن. کی پاندیاں سن؟ یہ لتاں زیور سی جھن جھن, وہ ٹرنی ہے انہیں گھنگرو لگے ہونے چھن چھن نی آواز آندی سی. تو رب اچھا اندے بارے قرآن پاک دی سورت نور اچ آیت باقاعدہ آئیے لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. جدو فرمایا عورتو جھنجھن پائی ہوئے تو پیر چار دیواری وچ بھی زور نہ نہیں رکھنا کہ چھن چھن دی آواز گلی چ نہ جاوے. اور قرآن ای قرآن, یہ بھی سورت نور ہے, یہ بھی سورت ہے. جڑا نو چھپاوے پکا سور ہے. یہ سورت نور ہے, جڑا اینو چھپاوے تے قوم نو نہ دسے پکا تے جڑا اونو نہ آکھے او بھی بولدا نہیں. یار جی قرآن چھپاون والا سور نہیں ہوندا, انسان ہوندا قرآن چھپاون والا. میں پہلے دس گیا گڈی نہیں چلاونی آوندی, استے رنگ تے نہ بھو, پچھلے غریباں نو تے نہ مارو, نال گڈی تباہ نال بندیاں دی جان نہیں چلانی آندی, نہ استے رنگ تے بھو پچھلی سیٹاں تے بھو. ممبر دا حق نہیں ادا کرنا ہوندا, نہیں جرات سناون دی قرآن حدیث. عمل گھرو رن نہیں من دی, نہیں دلیری تیرے چ ممبر چھڈ دے. جی میں ڈرائیور نو میں کہہ رہا استے رنگ چھڈ دے, سواریاں نو نہ غرق کرے, نہ کہیں کھائی چھٹے گڈی نالے آپ غرق ہوئے نالے پچھلے نو تباہ کرے. نہیں چلاونی آؤں دی نہ چلاوے. اگر ممبر رسول دا حق نہیں ادا ہو سکدا تے نہ ممبر رسول تے بوے, پچھلی صفحہ تے بوے تے کسے حق والے نو بہاوے اور آکھے کہ میں نو سنا, میں قابل بناں گا تے ممبر تے بواں گا. کیوں؟ ممبر دا حق اے وے الحمد تو والناس تک سارا قرآن سنایا جاوے. اور سنے جیڑا ممبر رسول تے پورا قرآن نہ سناوے تے بنائی مسجد بیٹھا ہوئے تے اس مسجد چ ہوئے پابندی, میں نو قسم وحدہ اللہ شریک مولا دی انہوں نہ قرآن نے مسجد آکھیا ہے نہ قلندر اقبال نے آکھیا. قرآن نے انہوں آکھیا مسجد درار, مسجد اور مدینہ شریف بنائی سی منافقہ نے, بنائی سی نا منافقہ نے, تے اتھے جڑیاں تعریفاں تورات زبور انجیل محبوب خدا دیاں سن نا وہ بھی چھپائیاں جاندیاں سن, جو رب دے حبیب دے کمالات علم غیب آپ دی نورانیت دا بیان قرآن آیا سی وہ بھی چھپایا جاندا سی, نہیں سی سنایا جاندا. رب قرآن چ حکم دیتا محبوبا اے مسجد نہیں, لا تقم فی ہے ابدا, حبیبا اتھے تسی پیر نہیں رکھنا نہیں کھلونا, بلکہ انو سڑا کے اتھے کوڑا کرکٹ سٹاونا ہے. صحابہ ڈھائی اتھے گند سٹیا گیا ہے. کیوں؟ وہ مسجد مسجد نہیں جہاں رسول کی صفتیں چھپائی جائیں یا رسول کے لائے ہوئے احکام چھپائے جائیں. وہ مسجد نہیں, وہ چودھریوں کا ڈیرا ہے. چودھریوں کا کیوں؟ اگر وہ اللہ دا گھر ہوئے تے اللہ دا قرآن پورا سنایا جاوے. بول دے نہیں. کلندر اقبال بھی جدو یورپ پچھ گئے, انگلینڈ برطانیہ کلندر اقبال گیا, مسجد ویکھی, بندے نے تعارف کرایا, حضور اے مسجد پیرس مسجد بنائیے. کلندر اقبال ٹائلا مینا کاریاں چپسا ویکھیاں, کھلو گیا. حق والا سی نا, حق والا جو سی. ہوں بندہ جڑا نال سی نا انہیں بڑی تعریف کی, اتوں تو جڑا نال سی بھی دیکھے جی ہم نے کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے. آپ دیکھیے اس کی مینا کاری ہے, ٹائلے ماربل چپس دیکھے. ہوں انہوں یہ نہیں سی پتا میں کنو تعارف کرا رہا. وہ جی سینے جو کٹ کٹ دین بھریا ہوئے وہ تیریا مینا کاری چپس ماربل کہڑی خاطر لکھ دے. کلندر اقبال جب ویکھے اقبال پوچھے اتنے سارا قرآن سنایا جا ہے کہ ادھا سنایا جا ہے؟ کیا جہاد دیا کافرانہ جہاد کرن دی آیتاں اس مسجد دے ممبر تے سنائیاں جاندیاں نے؟ اقبال سوال کیتا تے اگو چپ, جواب کوئی نہ آیا. اقبال پھر جڑ دیتا شیر. اقبال آندے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے, میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بے گانا. اقبال آندا ہے میری نظر اس ہنر مندی نو کی ویکھے, اے حرم مغربی, مغرب دی مسجد جڑی ہے, اے حق تو تویلی, اتھے قرآن تے نہیں سنایا جاندا. واہ اقبالا پھر کیے اسا تے مسجد بنائی اور تو کہنا ہے ہیں جی کہ اے ہاں مطلب جڑی مسجد بنائی ہوئی ہے مغرب دی اے حق تو بگانی ہے. پھر کی ہے؟ آندا حرم نہیں ہے, آندا مسجد نہیں ہے, فرنگی کرشم سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بتخانہ. انہیں آخیا شکل مسجد والی پر روح مندر دی پائی ہوئی. وہ آندا جس مسجد میں حق پورا بیان نہ کیا جائے پابندی ہو, پردے حیا غیرت کے مسئلوں پر پابندی ہو, جہاد کی آیات پر پابندی ہو, ادب کی باتوں پر پابندی ہو. قرآن فرماندا ہے وہ مسجد مسجد ہو سکتی نہیں. اچھا جدو مسجد مسجد نہیں ہو سکتی تے جیڑا مولی قرآن چھپاوے وہ مولی مولی ہو سکتا ہے؟ تا میں آخیا ہے یہ سورت نور ہے, جو اس کو چھپا لے وہ پکا. جی کوئی بھی ہوئے, کوئی بھی ہوئے جڑا قرآن چھپاوے. بنی اسرائیل نو رب نے لانتی آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ لانتی آکھیا نا رب نے. انہا تورات انجیل چھپائی, رب نے فرمایا سن اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہ وہ ہیں جنہوں نے وہ باتیں چھپائی جو ہم نے اتاری تھی لوگوں کے لیے, ان پر اللہ کی بھی لعنت اور ہر لعنت کرنے والے کی بھی لعنت. شر البریہ, یہ مخلوق میں بدتر ہیں جو ہماری آیات چھپا لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان توجہ کر, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جواب ارشاد فرماندے نے کہ ایسا زیور, ہاں وہ آیات سنا رہے سن, عورت اپن زیبا پا کے ٹر دیا سن چار دیواری, چھن چھننی آواز جاندی سی. رب نے قرآن دی صورت نور چ نہیں کر دیتی, منع کر دیتا. لا یضربن بارجلہن, اے مسلمانوں دی عورتو تسی کافراں دی عورتاں نہیں, تسی مسلمانوں دی عورتاں ہو, تسی پیر زور نال چار دیواری وچ بھی زمین تے نہیں مارنا کہ چھن چھن دی آواز گلی وچ نہ جاوے. رب دی غیرت دا اندازہ کیتے ہی او بولو چا بیلنس مک گیا ہے, بیلنس تو میرا مکنا سی, دہ مک تہاڈا گیا ہے. کہ غیرت دیا گلا چنگیا نہیں لگ رہی ہیں, جنہوں نے غیرت دیا گلا ویسے چنگیا لگ رہی ہیں. ایک بار ذرا گج کے آکو نا سبحان اللہ. غیرت والے نہیں بولتے تمہیں غیرت والے میں تکاوا کدھر میرے نسر ایک ہی علاقے جاؤ نا پھر تکاوا بھی غیرت والے کیوں دو گے اچا آخو یار چلو ہوں سنو آل حضرت اس آیت چو مسئلہ بیان کر رہے ہیں انہیں سوال کیتا بھی عورت نو یہو جہا زیور پاونا جی چھنکار ہوئے جائز ہے انہیں فرمایا جہے اندر غیر محرم نے کون نے غیر محرم نے مثلا خالہ دا بیٹا ماسی دا یعنی پتر مامے نا پتر چاچے نا پتر بیبی نا پتر اسی طرح جیٹھ دیر بنیا ان تک عورت دے آواز زیور دی آواز جانی نہیں چاہیے اے رضویہ فتاوی رضویہ چ لکھے اچھا میں سوال کرنا جیڑا زیور انہیں ٹنگ چ پایا یا ہتھ چھنکار پائی ہوئی زیور تے چھنکار دی آواز جاندی ہے جدو زیورات دی آواز اے چاچے مامے بی بی ماسی دے پتراں دے کنے نہیں جانی چاہی دی اور دیور جیٹھ بنیے دے کنے نہیں جانی چاہی دی ہن مینوں دسو جس زیور پایا ویا لتا پائیے ویاں ای انہاں نے سامنے وانج سکنی ہائے ہائے بولو اے اللہ اکبر یہ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 127-128 اور یہ امام احمد رضا کا ہے چلو کوئی وابی دیوبندی شیعہ تے نہ منے تے جیڑا اپنے آپ نو رضوی تے بریلوی تے سنی آکھدا ہے وہ تے کچھ غیرت کرے بھائی وہ انہوں نے امام کی پہ لکھنے تے اس گھر چ کی شروع کیتا وا توجہ نہیں کیتی میری گل اور پھر سنو کئی کسے دے گھر جاندے نے نا تے اگلے دا حق بننا اپنی عورتوں نو ایک پاسے کر کے بیٹھا بیٹھا کے تو بیٹھا کے مرد نو بہاوے بھاویں چاچے دا پتر کیوں نہیں دیر جیٹ بنیا کیوں نہیں انہوں بیٹھا کے بہاوے نہیں بیٹھک طاقت تے پھر بی بی نو ایک پاسے کر کے کمرے چ انہوں وکھرا کمرے چ بہاوے تاکہ انہاں دی نظر اندے تے نہ پوے ان دی نظر ادھر نہ پوے بھائی مسلمانا اے رب دیاں حداں نے میں تینوں سڑک دی مثال دیتی تے دنیا تو بندہ دین کم از کم سمجھ لیندا ہے جے ایتھے توں آکھے نا بھائی مینوں پتہ کوئی نہیں سی اس پٹڑی تو ٹائر اگے نہیں کریندا تے سارجنٹ نے تیرا اے عذر قبول ہے نہیں کرنا ہوں تو رب نو پیا کہ ربا سانو تا نہیں سی پتا تے یہ تو چلو ہوں آپ تیرے کنوں کڑ دیتی ہے گل لیکن رب نے یہ تو پوچھنا ہے نا بھائی انگریز دیا کتاباں سائنس بایالوجی ٹیکنالوجی انگلش وہ تو بستہ روزانہ نواں بھریا ہوں سی تے میری تری سپارے کتاب مسیتی پئی رہی وہ چوڑے دی بولی سیکھنے واسطے ٹیچر فرنیچر انگریزی تینو لب گئے سن تے میرا قرآن سیکھنے واسطے تو بندہ نہیں سی لبیا اللہ اکبر میری گل تے توجہ نہیں کیتی ایک قبلہ بالکل واضح واضح قرآن حکیم دے اے احکام نے جڑے میرے مولا نے مقرر فرمائے نے ہن اے حق عورتاں والے دا بندا ہے کہ جندیاں او عزتاں نے ہیں جی جندی او بہن ہے جندی جناب والا او بیوی ہے او خود اون دی عزت محفوظ کرے اور توجہ اے اون دے تے شرعاً لازم ہے ایتھے ایسی لعنت پئی پئی نکاح پڑھے سننا تے کوئی لکھ لکھیا ایوے ہاں جی ایوے کیوے جی اے دا کنالی زمین لکھ جان گے کوٹھے بھی لکھ چھوڑ یہ جڑی لتا پائیاں سن بھی لکھ چھوڑ اچھا ہور بھی گوا دا گھاٹا وہ بھی لکھ چھوڑ ہاں وہ تو جہیز خیر وہ تو پہلے دے دیتی وہ تو آ گئی پہلے ہی یہ نکاح نہیں گل ہو رہی وہ مطالبہ تو یہ کرنا ہے بھائی اے میں اسا دھی دیوان لگا اے میری عزت ہے تے میں اپنے گھر تا اسنا وال کا یا نہیں ویکھن دیتا ہوں دسا تا کہ لکھ لکھیا میں کوئی نہیں کراونا چار دیواری بنا میری بچی تے غیر دی نظر نہ پے لکھواونا تو ہی ہے تے لکھ میں مرد دم تک اپنی بیوی دی عزت تے پہرا دیاں گا مر جاواں گا پر جے میں پیکے گھر دی عزت محفوظ سی میں بھی اوویں محفوظ کراں لکھواونا تا اے سی تاکہ او لکھیا وی قیامت والے دیہاڑے تولن لگ پیندا ترکڑی چ آ جاندا تے غیرت بہوں بھاری شے ہو غیرت بہوں بھاری شے ہو اللہ دی قسم جا کے آنا بے غیرتاں دے لکھاں حج لکھاں عمرے لکھاں نمازاں غیرت والے دیاں دو رکعتاں لے حدیث یاد آ گئی سن مدینے دے تاجدار نے فرمایا رکعت من المتأہل خیر من سبعین رکعت من العذب فرمایا غیرت مند شادی شدہ دیاں دو رکعتاں و کوارے دیاں ستر رکعتاں تو افضل یہ دو پڑے تے ستر دے برابر وہ ستر پڑے دے دو دی برابری نہیں ہو سکتی کیوں غیرت میرے رب نو پسند ہی نہیں ہے غیرت نال عمل چھوٹا بھی کیتا جاوے رب نو پہاڑا دے برابر بڑا چھڑ دے تے بے غیرت تا کر کے میاں صاحب نے فرمایا بے غیرت دی یاری نالوں ہن او تے اللہ دے ولی نے نا انہوں نے قرآن دی سمجھ نہیں تھی قرآن تو بغیر تو ولی بن نہیں سکتا انہیں آخیا بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا انہیں آخیا بے غیرت مرد نہ بیٹھن دے بجائے کتے نال بہ جاویں کتا پھر مادی دی غیرت کر لیندا ہے تے جے بندہ ہو کے اپنی عورت دی غیرت نہ کرے یہ قدر وی نہیں پئی اس کول کور آنا پیا کور کس نے سر تے ہاتھ پہ پھرے نہ یہ کینڈے موڈے تے ہاتھ پہ پھرے نہیں یہ کدھر وی نہیں پئی کدھروں آنی پئی نہ پرواہ کرے میاں صاحب فرماندے نے اوندے نال کتے نال بہ جا کیونکہ کتے چ غیرت وی ہے وفا وی ہے پہچان وی ہے کتے پہچان ہے مالک رات ڈھائی بجے آوے ہنارے سردی دیا رات جو ایک واری انج کرے پوچھ لی میرے نا پیرے ڈھے پونا ڈھائی بجے رات ہنارے غیر دیہڑی آوڑے نسلی کتا کی کرے نا بولو بھوکنا نا دیہڑی مالک رات ڈھائی بجے پچھانی ہٹا تے جڑا پتا سو بھی اڈے گھرے نے نہیں غیر بندہ ہے اساں بھوکنا اساں نہیں بھوکنا مالکیاں نہیں بھوکنا ہی غیر ہے اساں بھوکنا آخر نہیں آ کتے دی تکیا ہو یا تے کی کرے ہو کتے دی تکیا ہو صدقیاں جملے بھی بول چھڑنے ہیں انہاں جملے وچ ہی نہیں قرآن سمجھ آیا وہ نہیں حدیث سمجھ آیا کتے تو سیکھ لے کتا اپنا بگانا محرم غیر محرم سمجھی اٹھا کہاں بھوکنا تے کہاں نہیں بھوکنا تے تو انسان ہے تینوں کوئی پتہ نہیں کیڑا آوے تے میری بیوی تے دھیاں نے سامنے لگا آوے تے خیر انہاں نا برا آوے انہاں نا ماما آوے انہاں نا چاچا آوے انہاں نا بنیا آوے انہاں نا بھتریا آوے انہاں نا پوترا دوترا آوے تے لگا آوے تے جے خیر آوے اسا بریک لاونی گیڈوں باہر دوجا محرم آوے وہ دستک دے اسا اندر اجازت دیونی ہوں کتے تو ہی بندہ سیکھ لو کتے کی پچھان ہے کہ نہیں اپنے تے غیر دی ہے نا کتے وچ تے ہووے انسان تے شریعت پتہ ہی نہ ہووے محرم کیڑا ہے میری عورت دا غیر محرم کیڑا ہے کس تو پردہ کراونا ہے کس تو نہیں کراونا پر سجنا جیڑی قوم اپنے ہتھی جوان دھیاں نو تیار کر کے تے کالج وچ چھڈ آوے اس قوم نال ای گیڈا نے مطالبے کی کری ایک حدیث سنا دینا حضرت مالک بن احمر میں تمہیں دسے اے ایتاں تے اے حدیثاں اوہی سنا سکدا ہے جیڑا گھروں پورا ہو جیندا عمل پورا ہوئے تے جیڑا سدھا ہون دا ارادہ رکھدا ہوئے جس خود بے غیرت رمنا ہے تے ڈنگا رمنا ہے ہیں جی او کدی غیرت پردے دیاں ایتاں منبر تو سناندا نہیں سن حضرت مالک بن احمر روایت کردے نے سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یقبل اللہ یوم القیامت من الصقور صرفا ولا عدلا فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال سکور بندے دے نہ نفل قبول کرنے نے نہ فرض قبول کرنے نے صحابہ چونک اٹھے قلنا صحابہ عرض کیتی وما سکور یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول اے کیڑا بدبخت ہے جندے نہ فرض عبادتا نہ نفل عبادتا قبول نے اے کوڑے سن سرکار نے فرمایا الذی یدخل علی اہلہ الرجال فرمایا اے او بدبخت ہے جڑا غیر محرم مردانو اپنی عورتوں کو لے آوے یا الذی یدخل علی اہل الرجال یا او جن دے گھر غیر مرد آن جان اندیاں عورتوں نو ویکھن او اونوں ویکھن اے کوئی ٹس تو مس نہ ہووے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا کیونکہ اے بغیرت ہے, جب بغیرت ہے تو ملا لا ایمان بملا غیرت علی, جس میں غیرت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. ملا حیا لا ایمان علی, جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. فاتک الحیاء ففعل ما شئت, جب حیا نکل جائے پھر جو مرضی کر. الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. فرمایا ایمان تے حیا اکٹھے رہندے نے, جب دل و حیا نکل جائے ایمان بھی نکل جاندا ہے. سرکار نے فرمایا جب اے حیا تے غیرت کڈی بیٹھے ان دا ایمان کوئی نہیں, جب ایمان کوئی نہیں ان دے نفل فرض قبول ہونے. یہ حدیثیں ہیں, یہ ہمارے باپ دادا کی باتیں نہیں ہیں, یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہیں, یہ شریعت ہے, یہ اسلام ہے جو ہم سے چھپا کر رکھا گیا ہے. ممبروں سے یہ باتیں نہیں ہوتی, یہ قرآن بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے, یہ حدیثیں بھی چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. یا پڑھی نہیں, یا پڑھی ہے تو چھپائی ہے کیوں, جب خود ہی سویرے باہر کاٹ لینی نے تو پھر ممبر سے بہ کے کی دسنی. میری گل تو توجہ نہیں کی تھی. مسلمانوں شری حدود نے ہن دیور جیٹھ چاچا ماما خالہ پھوپھی انہاں دے بیٹے غیر محرم نے عورت واسطے, یعنی ایک عورت ہے ان دا دیور جیٹھ بھی اندے لے کی ہے بولو غیر محرم, ان دا انہوں تکنا حرام, ان دا انہوں تکنا حرام. چاچے مامے بی بی ماسی دے پتر, جس عورت دے بھی چاچے دے پتر نے مامے دے نے ماسی دے نے بی بی دے نے انہاں دے سامنے جا سکدی نہیں. اے اڈے پاسے ایک لعنت چلدی پئی, عام رواج ہے منگنی او ونجے نا منگنی شادی علی نہیں ہوئی, محض گل بات چلی ہے تے جناب آون ونجن شروع تھی ویسی او انو ہن میں آواز دور تک وینی پئی سارے جاننے ہو. میں وہ جملے نہ بولنا چاہنا جڑے شادی تو پہلے پہلے ہو جاتے ہیں. جی قرآن پاک کھلا ہے, دسنے تو چاہیے نے کیونکہ جڑی قوم اتنی کا گاہ نکل جائے. ہیں جی ہوں ایک ہونا نا بندہ بندے تے چونڈی پاؤ تے محسوس کر بینا تے ہاتھی ہے چونڈی پاؤ تے محسوس. ہوں جنہ دا جسم بے غیرتی چ ہاتھی طرح ٹائٹ ہو جائے نا انہوں نرم گلوں بھی اثر ہے. ایک ہندو دا شعر ہے علامہ اقبال پڑھے ہے کی وہ آدھے نے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. وہ آندے نے یہ امید تا رکھ سکدے ہو کہ ہیرے جیسی سخت کان پھول دی پتی جیسی نرم شہنا کٹیچ سکدی ہے, یہ امید تا رکھو. لیکن بے وقوف بندہ بندے تے نرم نرم گلہ اثر کر جان اے امید رکھ سکدے نہیں. بے وقوف نو کلاڑا مارنا پہندا ہے انہوں تا جا سمجھ آتی ہے. ہوں مسلمان قسم خدا دی کر کے آنا اج ویکھ لے نمازاں بھی چل رہی ہیں تے قرآن دا کیا سپارہ رب تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے. تے اتھے بے پردگی بے حیائی آن جان موٹر سائیکلاں تے سیر و تفریح سارا چل رہا ہے, پیچھے غیر محرم بیٹھی اگے جناب غیر محرم مرد بیٹھا سب کچھ پہ چلتا ہے, ادھر نمازاں تہجد عیداں جنازے جمعے بھی پہ چلتے ہیں. میں پوچھنا اے تیرے جمعیاں نمازاں نے تیرے جمعے غیرتی کیوں نہیں کڈی؟ جے نماز نماز ہووے جمعہ جمعہ ہووے تے ڈسپرین دی گولی دے برابر بھی نماز نہیں رہی. ڈسپرین دی گولی اندر جاوے تے سر دا درد کٹ دیندی, تے جے شریعت دل وچ جاوے تے بغیرتی باہر کیوں نہیں پڑدی؟ اینا مطلب ہے دل وچ شریعت وڑی ہی نہیں, دل وچ دین آیا ہی نہیں, ایک کلمہ اتو تو پڑھیا ہی دل وچ کلمہ نہیں اتریا. کلمہ دل وچ اترے اور صحابہ دا اتریا سی نا. میرے رب نے پابندی لا دیتی, فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ادھر مرد کون نے؟ جنتی صحابہ گنبد خضرا دے مکین نو ویکھن والے مرد وی جنتی نے، عورتاں کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا گھر والیاں، ازواج مطہرات، مومنہ دیا ماواں. رب پھر بھی فرماندا ہے اے صحابہ، جدوں گل کرنی ہوے، کوئی چیز لینی ہوے، مسئلہ پوچھنا ہوے، میرے نبی دیا گھر والیاں تو کی کرنا ہے؟ منور آئے حجاب، آمنے سامنے نہیں آونا، پردے دے پیچھے کھلو کے پوچھنا تو میں نو تو پتہ ہی نہیں جنت جانا ہے کہ نہیں، تے صحابہ دے جنتی ہونے شاکے، سرکار دیا بیویاں پاکاں دے جنتی ہونے شاکے، کوئی شک نہیں، مرد بھی جلتی تے عورتیں بھی جلتی. ہن قرآن تین سنا رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں کسی بات کا سوال کرنا ہو تو فرمایا پردے کے پیچھے سوال کرو. کس کے پیچھے؟ اچھا سجنا، اے پاک بیبیاں تے پاک مرد تا پردے دی حد بندی کرن، تے آج دا کیڑا ہونا تو بڑا جم پیا مرد عورت جڑا کہ میں نو پردے دی ضرورت نہیں، یا پردہ کتھوں نکل آیا ہے؟ توجہ نہیں کی تھی میری گل تے. چٹا ننگا کفر ہے، اگر کوئی اندا انکار کرے گا سورت نور دا سمجھو انکار کی تھی بیٹھے. آخری دو، کوئی گل سمجھ آئی نہیں؟ کوئی نہیں آئی. آخری دو آیات دا ترجمہ سنو صرف، تے پھر آپ دعا کرنے ہاں. ہن آیت نمبر 27 سنا دیتی ہے، 58 تے 59، اے جناب ترجمہ سماعت فرماؤ تے پھر اجازت چاہنے ہاں. سورۃ نور 18 سپارہ اور آیت نمبر 58، کی مالک سونا فرماندا ہے؟ یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایویں سیدھا سیدھا ترجمہ تے مختصر تشریح سن لو، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم. توجہ فرماندہ، اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لیں، اجازت لیں تمہارے ہاتھ کے غلام اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، تین وقتوں میں اجازت لے کر تمہارے گھر میں داخل ہوں. کیڑے تین وقت؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر دی نماز تو پہلے، کیونکہ بندہ سو کے اٹھ دے رات والا لباس اتارن دا وقت ہوندا ہے، فجر دی نماز دا لباس پاون دا وقت ہوندا ہے، تو اس وقت حکم ہویا ہے کہ باویں غلام نے تے باویں چھوٹے بچے نے اجازت تو بغیر داخل، باویں تواڈے بھتیجے بھانجے پوترے دوترے کوئی بھی نے. تفسیر والے پہ لکھ دیں. دوجا وقت کیڑا ہے؟ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر دا وقت جدو تسی اپنے کپڑے کمیس اتار کے رکھ دے ہو، اور دوپہر نو قیلولہ جنوں سنت کہندے نے، قیلولہ دوپہر نو کچھ دیر سونا، ہیں جی، او آرام دا وقت ہوندا ہے. میرے رب نے سورت نور وچ ادب تعلیم دتی ہے کہ فجر دی نماز تو پہلے بھی کوئی بچہ اجازت تو بغیر تواڈے گھر داخل، غلام لونڈیاں ہوندے سن او بھی اجازت تو بغیر داخل نہ ہوئے. اسی طرح دوپہر دا وقت سون دا ہوندا ہے آرام دا، اور ستیا مویا ایک ہوندا ہے، اس وقت بھی گھر وچ باہر دا کوئی بچہ نابالغ بھی اجازت تو بغیر داخل نہ ہوئے. تیسرا وقت کیڑا ہے؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء دی نماز تو بعد والا وقت، کیونکہ سون دا وقت ہے. فرمایا چھوٹا نابالغ بچہ بھی غلام بھی تواڈے گھر اجازت تو بغیر داخل ہے. یہ شرعی حدود بیان ہو رہی، اللہ اکبر و کبیرہ. اگے فرمایا، اندہ میں کچھ حصہ چھڑ رہا ہوں وقت دی تنگی دی پیش نظر. اگے فرمایا کہ آیت نمبر 59 ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُوا كَمَا اسْتَعْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فرمایا اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں اجازت مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اجازت مانگی. اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے اپنی آیات, تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے, اور اللہ علم و حکمت والا ہے. مسلمانوں, سورۃ نور آیت نمبر 59 دے اندر 18 سپارہ رب سونا فرماندا ہے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ, جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں, بالغ ہو جائیں, 15 سال کی عمر, 16 سال کی عمر کو بچے پہنچ جائیں, تو فرمایا فَلْيَسْتَأْذِنُوا, وہ بغیر اجازت کے عورتوں کے اندر داخل, یعنی گھر میں عورتیں ہوں, عورتوں کے پاس بغیر اجازت کے داخل. توجہ نہیں کی تھی گل پہ, تفسیر جو لکھا ہے تمام اوقات, تمام اوقات میں بالغ واسطے ضروری ہو گیا ہے. جی میں پیچھے ماں پتر دا مسئلہ سمجھایا نا, جدو باروں گھر آنا دستک دینی یا کھنگورا مارنا یا اچا پڑھنا سبحان اللہ اللہ اکبر, تاکہ گھر دے افراد نو پتہ لگ جائے کہ باروں بندہ اندر داخل ہو رہا ہے. ہوں سمے ادھر ہوں کئی ماں گلاں ذرا کھل کے بھی کرنی پونیاں, کڑیاں گھر جھاڑو دے رہی ہونیاں, اگوں میرے خالے وضاحت نہیں لوڑ کوئی نہیں کہ بے کوئی لوڑ نہیں نا وضاحت نہیں. جدو بوکر دینیاں دوپٹہ اگو گل میں یہو جائے الٹے رکھے ہوئے کہ جھاڑو دیندیاں سکا پتر بھی ہیٹھا ہوا نا, تو ادا جسم اور گلا ماں کا ویکھنا حرام. کہ 70 عورتوں کا 70 کی شاید ہے, چہرے کی ٹکی تو علاوہ, گٹیا تو اگے ہاتھ تو علاوہ, اپنا انہیں گٹا تو اگے, گٹیا تو تھلے پیروں کے علاوہ, باقی سارا 70 ہے, اور 70 کا ڈھانپنا فرض ہے. یہ ننگا کرنا حرام ہے, محرم رشتے دار نو بھی, پیو تے برا دے سامنے بھی 70 عورت ننگا کر سکتی نہیں. کتنی ایک بے احتیاطیاں چل رہی ہیں, کتنے کتنے کبیرہ گناہ گھروں میں ہو رہے ہیں محض شریعت تو دوری دی وجہ. ہن دسو اے بوکر دینے آتے پانی بھرنے کرنے, ہن اسلام نے عورت واسطے نا ترے وٹ منع کیتے ہیں, ترے وٹ دیونے وہ کیونکہ مردے دی پگ نال مشابہت ہے لہذا حرام ہے, لیکن ایک دوپٹے یا ایک وٹ دے کے رکھنا تاکہ سر تو اترے نہ اور گرے بان ننگا نہ ہوئے, اے شریعت نے پسندیدہ قرار دیتا ہے. سبحان اللہ, عورت دوپٹہ اتنا وڈا گنے کہ اس طرح جس آخنے نے دوری بکڑ, کی آخنے دوری بکڑ اینج مار کے تاکہ سر دے وال بھی ڈھانپے رہن اور گربان گلا بھی ڈھانپے رہے, پھر اگر وہ گھر جھاڑو دین دیئے ان دا 70 تاکہ ننگا نہ ہوئے. یہ رب سونے نے قرآن وچ حد بیان فرمائی. یہ سورت نور بات سنو, اے اللہ نے قسم چا کے پہنا ساڈے نال دا دشمن بھی کوئی گھاٹی جمنا جے خدا دا کیوں. سورت حدیث پاک وچ آیا ہے, سرکار نے فرمایا لا تعلمهن الكتابة لا تسكنهن الغرفة ولا تعلمهن الكتابة وعلمهن المغزل وسورة النور. یہ حدیث صحیح ہے. فرمایا میرے امتیو اپنی عورتوں بلندے عمارتوں میں نہ رکھو جتھے الماریاں ہون روشن دان ہون, او جاتیاں مار مار کے تھلے گلی بازار ویکھن, ایہو جہی عمارت وچ نہ رکھو. دوجا فرمایا ان کو لکھنا نہ سکھاؤ, لکھنا اس فتاوی رضویہ دے اندر, رضوی سنو ان دے اندر اعلی حضرت 15 ورقیاں تے فتوا دیتا ہے, 15 ورقے 30 صفحہ تے فتوا دیتا ہے. عورتوں نو لکھائی سکھانی جائز کیوں؟ آج لکھائی سکھی نے نہ, تے جیڑی گل آمنے سامنے کرنی وہ میسج نہ چل رہی میسج دے ذریعے چل رہی, ہوں اصا تو آخیا او ہو یہ تو بچی کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، اتنے برباد ہو جائے گی، ہوں اتنے جہل رہ جائے گی، ان پڑھ رہ جائے گی. تو میں آخیا جی دادی گزار گئی، نانی گزار گئی ان پڑھی بچ غیرت آ والی زندگی 80 سال، تو اسا بھی گزارن دو کہ میسج والی چینی نے میسج نہ لکھے تے چنگا نہیں. وات علماء لکھے جیڑی گل عورت غیر مرد تک آمنے سامنے نہیں پہنچا سکتی وہ تحریر دے ذریعے آسانی نال پہنچا لوے گی، لہذا منع کیتا ہے. ہن رب دے حبیب جنہاں دا پکلما تے عاشق رسول بنے پیا، اور رسول فرماندے نے انہاں نو بلند و بالا بالا خانے چ بھی نہیں رکھنا، تے لکھائی وی نہیں سکھاونی، لکھنا نہیں سکھاونا، تے سکھاونا کی ہے؟ دو چیزوں تو روکیے، تے دو فرمایا کراؤ کی؟ فرمایا علموہن المغزلا، انہاں نو سلائی سکھاؤ سلائی، تاکہ گھر والا مر جائے، پیو مر جائے، برا مر جائے، محرم نہ ہوئے، روٹی کما کے دین والا سلائی سکھدی ہوئے گی، چار دیواری وچ عورتاں ہون گیاں، کپڑے سلائی کران گیاں، پیسے دین گیاں، اے اپنی عزت محفوظ کر کے روٹی کھاندی رہے گی. لکھ لانا اس قوم تے جڑی رسول دا فرمان چھڈ کے انگریز دے جا جنابے والا کچھاں وچ وڑی. ہن سرکار نے فرمایا سلائی کڑھائی سکھاؤ، اگے کی کرو؟ سورت نور سکھاؤ. کیوں؟ سورت نور وچ پردے حیا غیرت دے مسئلے موجود نے، عورت دے پردے دے مسئلے کنا تو اس پردہ کرنا ہے، کنا تو اس جنابے والا چھپنا ہے، پھر انہیں اپنا گلا، اپنے جناب بازو، اپنا جسم کیویں چھپاونا ہے، یہ سورت نور وچ بیان ہویا پیا ہے. فرمایا اپنی دیاں بہناں بیویاں نو سورت نور دی تعلیم دیو، تاکہ انہاں نو پتہ لگے اسا پیو بھراؤ نے سامنے کنج رہنا، باہر اندر کنج آونا وجنا، انہاں نو شریعت دیاں حداں دا پتہ لگ جاوے. ہوں اس امت نے کی کیتا؟ اللہ ماشاءاللہ سارے دنیا کی جیسے اکثریت کی پی کر دی. نبی فرمایا لکھنا نہ سکھاؤ، انہاں آکھیا لے اسا خالی زبانی عاشق رسول بنا گے، اسا اڈے وڈے کالج چ پاواں گے، بلکہ چھڈ ہی آواں گے، ہاسٹل والے نے چھوڑیں گے، تے ہاسٹلاں وچ جو ہوندا ہے سارے جہان نو پتہ. اے کراچی دی ہن خبر تازی آئی سی نیٹ تے، پتہ نہیں تواڈے تک پہنچی کہ نہیں، کراچی دی یونیورسٹی دی خبر، کراچی دی یونیورسٹی کالج دی خبر نیٹ تے چل چڑی کھلوتی ہے، وہ ذرا سنو تے کلیجہ باہر آتا ہے. ہن میں اگلا جملہ نہیں بولتا، میں خالی جی وزیر تعلیم ہے نا، وہ بھی رانی ہے، انہیں پتہ کی ہے، وہ صحافی نو بھی آندی عجیب بات ہے ان یونیورسٹی کالجوں میں یہ بند کیویں ہونا ہے. اچھا میں تھوڑا پر کیا ہے، عجیب بات ہے ان یونیورسٹی کالجوں میں، ایک منٹ یار رہنے دو، میں پڑھیا ہوا ہے ان یونیورسٹی، اپنے رسول دے فرمان نو کانڈ کرانے دا نتیجہ. رسول فرمایا سی لکھائی نہ سکھاؤ. حضرت لقمان علیہ السلام عورت ویکھی، توجہ نظر پئی عورت دے ہاتھ وچ قلم سی، اعلی حضرت نے 3 نمبر جلد نقل کیتا ہے، فرمایا یہ تلوار کس کے لیے تیار ہو رہی ہے، تیز ہو رہی ہے، یہ تلوار لمن یسقل ھذا السیف، یہ جملے نے حدیث دے لمن یسقل ھذا السیف، اکی تلوار کینڈ واسطے تیز پئی تھی نہیں، یعنی قلم عورت دے ہاتھ ہی دینا سمجھو تلوار دے دیا، جی تلوار جانا وڈ دین دی، انہیں غیرت وڈ کے رکھ دین دی. تیری گل تے توجہ نہیں کی تھی مسلمان ہیں. ہن اے احکام شرع کہ جدوں گھر دے اندر بھی عورت جھاڑو دین دی پئی، برتن دھوندی پئی، او پانی گھڑیاں چ بھردی پئی، آخر انہوں سیدھا ہونا پیندا ہے، اڑنا پیندا ہے، باکر بھاری دیندے آ، ان کا فرد بنتا ہے وہ اپنے گلے دا سینے دا جو ہے 70 انہوں ڈھانپ کے رکھے، تاکہ اندر پتر پیو برا دی بھی نظر پوے گی، تے کبیرہ گناہ نال وہ پہ کر دی نال اے پہ کر دی. سورت نور دی تفسیر ہے، یہ سارے مسئلے نے جڑے میں تھانوں ایویں چیدہ چیدہ وچوں سنا رہا ہاں. اور یہ جڑیاں اجازت تو رولے پیندے نے، وہ جی یہ کسی لکھیا ہے اجازت آ کے، یہ سورت نور دی 59 نمبر آیت جڑی ہے نا، ہاں جی اندے وچ لکھیا پیا ہے کہ جدو تواڈے بچے بالغ ہو جان، اوے بھاویں پتر بھی ہووے، ماں کلی گھر وچ باہروں آوے، کوئی نہ کوئی طریقہ یہو جہا ضرور اپناوے، تاکہ اندر والے نوں پتہ لگ جائے باہروں بندہ اندر آنا چاہندا ہے. اے میرے رب دی گل ہے تے اون دا فرمان ہے اون دی شریعت ہے ہن جیڑا این دے چ کوئی یا یوں کرے گا سمجھو اس بندے دا ایمان نہیں ہونا اور جیڑا صاحب ایمان ہے مومن بندہ ہے آخر رب نو جو منن دا دعویٰ کر رہا ہے رسول اللہ نو منن دا دعویٰ کر رہا ہے او کدی انہاں مسئلیاں تو بج سکدا نہیں تو دوستان گرامی اے جناب نو کئی مسائل جڑے اج سماعت کیتے نے اے نہیں پہلے دسے گئے میں وی علی کچھ گلا نہیں پیا کم کرتا کچھ دوستان نے ہلی بھی شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے انہوں نے کماں تے جانا یارہ تو پہلے دعا دا مینوں حکم سی گیارہ بجے تک کم از کم گیارہ بجے تک بلکہ پہلے پہلے اسی فارغ ہو جائیے چلو وہ کچھ گھنٹہ پہلے ذرا تاخیر ہو گئی لیکن جو میں مسائل عرض کیتے نے حت الامکان کوشش کرو کہ تساں سب تو پہلے اپنا دل بدلو جدو دل چ خیرت آئے گی اے میں ادھر ڈھوکا تو عیدی والے دن بھی دسیا ہوں کئی بیٹھے ہوئے جنہیں نہیں سنیا ہوں بھی دس رہا وا میں بھی تھوڑا رشتے دار ہاں اتھوں نہیں جم پڑا میں کوئی انہیں بھی ہوں لاہور بن گیا تو کوئی آسمان سے چڑھ گیا کچھ بھی نہیں صرف میں حق والے عالم نو سنیا ہے نو سال پڑھیا کھ نہیں حاصل ہویا خالی لفظ یاد ہوئے نہ ادب آیا نہ غیرت آئی نہ کچھ آیا لیکن جدو حق والے عالم نو سنیا ہے ایک بیان سنیا ہے دریا رحمت شریف ہیں جی ایک دو گھنٹے دا بیان سنیا ہے تبدیلی آئی ہے جدو غیرت دل چ وڑی نہ رب نو عرض کیتی مالک سنیا جی غیرت دیتی آ اسباب بھی عطا فرما اڈا گار بھی سارے نے سامنے آیا غربت بھی سارے نے سامنے اساں دا پیسیاں پنج پیسیاں دے دور پلن والے لوگ منگی پینی تے لیکن جدو ڈڈو رب سونے نال مخلص ہویا دین نال مخلص ہویا اے مسئلے شروع شروع سنن تے عجیب تو بہو لگن بھئی رون ہی کنج چلی سی براواں تو پردہ دت پوتریاں مسیریاں ملے رہے تو لیکن جدو شریعت سنی اگلے نے سمجھایا ہے کہ شریعت دی حد وہ حد ہی ہے انہوں پار کرنا جائز نہیں تو قبلہ جدو ڈڈو دین نال مخلص ہویا نا میرے مالک سونے گھر بھی پردے والا دے دیتا ہے وقت میں اتھوں تک غیرت رکھی بھائی مطلب گڈی لئی بھائی بساں چ فلماں چلدیاں نے ٹی ویاں چلدیاں نے پھر عورتاں لیندے چڑھدیاں مردان دے موڈے لگدے نے کیونکہ پبلک سروس ہے اتنے ہر بندے آنے جانے اتنے تسی بول بھی نہیں سکتے بولو اگلے آدھے تو بہو غیرت آنا تو وکری گڈی کر آنے ان گل ہے سنیا گلا وت رب اگے فریاد کی مالک سنیا کو ماڑی جی دے دے پر وکھرے بنا وت ڈرائیوری نہیں آئی ہوں بھائی ہری آمن منجن توجہ بھائی ہری آمن منجن ہوں اتوں گونگے ہو کے جاؤ گھر والے بون گھر تک چھ گھنٹے نہ سفر وت ارد کی مالک سونے یہ بھی ایک پابندی اگر بولن گے آخر بچوں نہ بولنا پہ جانا گڈی وچ سختی نرمی بھائی سنے گا وہ بھی تو غیر مارا میں میری گھر دیدا لہذا مہربانیاں فرما اندے تے بھی کوئی فضل چا فرما لوگ چھ چھ سال گڈیاں نے ٹائر دھونے تے ڈرائیوری سیکھنے اساں پتہ ہی کوئی نہیں ہیویں تک تک کے تے ہن ہر پاسے آنے وینے پئے ہیں تے ڈرائیوری بھی رب سکھا دیتی گڈی بھی دے دیتی تے اساں نمائش واسطے نہیں رکھی ہوئی بھائی گرائیں وچ نہ روشن کرنا اساں تاں رکھی ہوئی انج دی ہوئی بھائی اسے ٹور ہو بھی نہ ضرورت رب پوری کر رہا گھر بھی باپردا گڈی بھی باپردا لیکن قبلہ یہ میں گل سنائی کیوں ہے کو فخر واسطے نہیں سنائی اس واسطے سنائی کہ فرشتہ میں کوئی نہ جن میں کوئی نہ کو باہر نہ بندہ میں کوئی نہ اسے گرائے نہ لیکن میں اپنی ہٹ بیتی کہ رب کو منگو جی میں منگنا ہے رب دیوے نہ اے ہو سکتا ہی نہیں میں نہیں مان سکتا اکثر سوال اٹھنا نا کنج چل سا غربت دین چ آڑے نہیں ہوندی دین چ آڑے ہوندی یہ برادری شیطان تے نفس کی ہوندا ہے اپنا نفس ہوندا ہے رسم و رواج تے برادری شیطانی یہ آڑ بندی ہے غربت دین چ آڑ نہیں بندی کانیاں دا پردہ بھی اگلے کرا لیندے نے جدو دل غیرت والا ہو جائے تے دل بغیرت ہوئے نا تے دو کروڑ دی کوٹھی وچ بھی غیرت دا سامان آ سکدا پردہ ہو سکدا لکھا کروڑا دیا گڈیاں وچ بھی بے پردہ ہی تینوں بیٹھیاں نظر آون گیاں باویں گڈی دس لکھ دیئے وی لکھ دیئے دل غیرت تو خالی ہے رنڈ وچ بے پردہ نظر آوے گی او خدا دی قسم ہے دل مردے وچ غیرت آ جاوے کانیاں دی کلی وی ہووے عورت غیرت والی نظر آ سب بہانے نے کنج کرتا کیویں تساں جنہ دی خاطر جنہ نو مجبوری سمجھ دیو نا، اتاں کر کے پھر جی میں او زلیل ایویں تہانوں بھی زلیل رکھ دینے۔ تسی اج مجبوری بناؤ نا اپنے رب آ، اپنے رسول اپنی مجبوری بناؤ، قرآن مجبوری بناؤ، حدیث مجبوری بناؤ، پر دوجا لفظاں وچ اپنے دین مجبوری بناؤ۔ آکھو یار دین اڈی مجبوری، نہیں گزارا دین تو بغیر ہو سکنا، سارے چھوڑ جان سارا جہان مر جاوے، خدا رسول تو بغیر نہیں گزارا ہو سکنا۔ مینو قسم وحدہ اللہ شریک مولا دی، تیرا اج دن ہور ہونا، کل ہور ہونا، اگلا ہور ہونا، اگلا ہور ہونا، اور مہینے وچ تیرے تیرا بہار نہ کرے تو مینو نیویں تھا دے باہر۔ عجیب گل ہے، بندے نال وفا کریں بندہ اوکھے ٹائم تے پکڑے، اس خالق نال وفا کرے تو تینوں نہ پکڑے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسباب تیرے واسطے نہ بناو۔ یہ سب بہانے، اور یہ بہانے صرف شیطان دے نفس لاندا ہے تاکہ جی میں جہنمی تے دوزخی ہاں یہ بھی دوزخ والے پاسے جان۔ تو دوستو جنہ رشتہ داراں تے برادری دی خاطر نا اج شرع احکام نو کنڈ کیتی بیٹھے ہو، انہاں دا تہانوں میں سنایا ہے حشر دے میدان وچ انہاں لاگے آنا نہیں۔ اس واسطے حق بنتا ہے کہ اساں جو سنیا سنایا ہے انو عملی جامہ پہناون دی کوشش کریے، ہیں جی، اور تا جا کے جدو اسا اے قانون بناواں گے تے نمازاں بھی قبول، روزے بھی قبول، قربانیاں بھی قبول، عمرے بھی، حج بھی، ورنہ واضح جی گل ہے بےغیرت دا کوئی عمل قبول نہیں ہوندا۔ بےغیرت لاکھ عمرے حج پیا کرے، اگر گھر چ حیا پردہ غیرت نہیں، ککھ بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ مدینے دے تاجدار نے فرما دیتا ہے مل لا حیا لا ایمان لا، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ شاید کچھ دوست آخذے ہوں گے بھائی اس مسئلے تے زور کیوں دیندے ہو، اس مسئلے تے زور اسے واسطے دے رہے ہیں اسی تڈے خیر خواہ ہاں، اسی چاہنے ہاں جڑیاں دو رکاتاں پڑھنے ہونا یہ قیامت والے دہاڑے ترکڑی چ فرشتے رکھ چھڈن، ترکڑی چ رکھن قابل ہو ونجن ان دو رکاتاں، یہ عبادتاں یہ تا رکھی ون گیاں جے غیرت ہوئے گی، ایمان ہوئے گا، ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور دین حق نو اپنی ہر حال مجبوری سمجھن دی بناون دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخر تے شکریہ ادا کراں گا۔